NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse onderzoekers gaan een screeningssysteem opzetten voor gevaarlijke schimmels. Zo kan er beter zicht worden gehouden op mogelijke uitbraken. Met name van de schimmel Candida auris. Die vormt wereldwijd een steeds groter probleem. Het lichaam van de man die verdacht wordt van de zuuraanval in Londen is heel waarschijnlijk in de rivier de Theems gevonden. Bij de aanval vorige maand raakten 8 mensen gewond, onder wie de ex-partner van de verdachte. Opvarenden van een boot vonden het lichaam gisteravond. Vlaanderen klaagt Nederland aan voor het lozen van afvalwater op de Maas door een chemisch bedrijf op industrieterrein Gemelot in Geleen. De vergunning zou zijn verleend zonder dat de gevolgen voor het milieu in Vlaanderen goed in kaart waren gebracht. Nederland krijgt tot 15 maart om duidelijk te maken dat er genoeg is gedaan om aantasting van het milieu in Vlaanderen te voorkomen. En het COA houdt zich vanaf morgen aan het maximum aantal van 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Morgenavond verloopt de deadline die de rechter had gesteld. Het COA brengt nu een deel van de asielzoekers ergens anders onder. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, PSV maakt zich op voor de clash in de achtste finale van de Champions League. De Eindhovenaren treden aan tegen Dortmund. Dortmund natuurlijk van Donjel Malen. Ja, we gaan die wedstrijd natuurlijk helemaal volgen vanaf klokslag 9 uur. En tot die tijd, de Limburgse tophandbalclub Lions vraagt faillissement aan. Wat is daar precies aan de hand? We zijn dus als gebruikelijk tot 11 uur. De overwintering in de Champions League, dat leek lang ver weg voor PSV. Op 29 november kwam de ploeg van Peter Bos op bezoek bij Sevilla. U weet het nog wel, die cruciale wedstrijd in de groepsfase op een 2-0 achterstand. Maar na een rode kaart van Sevilla-speler Ocampos in de 66e minuut vocht PSV zich toen terug in de wedstrijd. Het werd 2-2 en toen gebeurde dit. Vitesse is heel snel. Nou, en Vitesse is er langs bij Nianzou. En heeft steun van Bakayoko rechts van hem. Paas is niet goed, maar de kamer gaat erin. Ja! Van Ricardo Pepi, de Amerikaan, doet het voor PSV. 3-2 in de extra tijd. Vitesse leek op zoek naar Bakayoko, maar vindt het hoofd van invaller Pepi en de taferelen in het uitvak. 2000 PSV-fans vieren hier toch iets wat een paar jaar geleden nog voor onmogelijk werd gehouden. Kon PSV weer eens een rol spelen in Europa, in de Champions League? Het kan! Ja. Het kan en vanavond gaat het ook gebeuren, want dankzij die overwinning in de Sevilla plaatsen PSV zich voor de achtste finale van de Champions League. Daarin vanavond Borussia Dortmund, de tegenstander. In Eindhoven zijn voor ons Frank Wielaert en Filip Koken. Frank en Filip, goedenavond. Goedenavond. Frank, om bij jou te beginnen. Het is een enorme wedstrijd natuurlijk in Eindhoven. Voor het eerst in 8 jaar weer in de achtste finales. Hoe is dat te merken aan de sfeer? Nou ja, je merkt het vooral rondom het stadion. En al uren voor de wedstrijd waren hier heel veel mensen rond het stadion om er een gezellige boel van te maken. Er was een DJ, nou, bijna op iedere hoek van het stadion aan de buitenkant, om nog wat extra sfeer te geven. Sterker nog, het was buiten zo gezellig dat het binnen op dit moment nog niet helemaal gevuld is. Maar het uitvak bijvoorbeeld zit ook pomvol. Meer dan 1600 toeschouwers meegekomen uit Dortmund. Het is ook niet zo ver, hè, hier vandaan. Dus het is allemaal prima aan te rijden. En dus zijn die fans massaal meegekomen. Want ook voor Dortmund, die schatten hun kansen, nou ja, ongeveer zo in zoals PSV. Het is niet voor niks een 50-50 wedstrijd. En ik denk dat ze in Dortmund vinden dat ze een grotere kans maken dan dat wij PSV toedichten over het algemeen. Maar de sfeer hier in het stadion, het moet nog een beetje op gang komen. Laten we het gespannen afwachting noemen. Ja, tegenstander dus Borussia Dortmund. En dat had wel slechter gekund. Moet ook PSV-verdediger Jordan Theese toegeven. Ja, nee, klopt. Als ik eerlijk moet zijn, ja, die namen die je dan zag staan, City, Paris. Nee, Paris volgens mij niet, maar echt wel hele grote clubs. Barcelona en ja, Dortmund natuurlijk heel, een hele mooie wedstrijd. Toen ik bij Nederlands elftal zat, had ik ook met mijn maatje daar gesproken, met Donjel. Ja, Malen. En had ik gewoon gezegd van ja, het zou echt mooi zijn als we tegen hun zouden spelen. En uiteindelijk is het uitgekomen. Wat zijn dan jullie kansen? Druk dat eens uit in een percentage. Ja, ik denk wel dat we in een percentage, ja. Ja, dat zou ik gewoon gaan, denk ik, voor denk iets van 55%, denk ik. Voor PSV? Ja, ja. Ik denk ook en waar zit hem dat in, dat verschil, wat jou betreft? Ja, ik denk dat wij hele goede voetballende kwaliteiten hebben. En ja, natuurlijk, daar moeten we het natuurlijk van hebben. We weten natuurlijk dat hun heel fysiek sterk zijn. Natuurlijk, in de Bundesliga wordt het alleen maar gevraagd. Maar ik weet wel dat we gewoon echt klaar voor zijn. En dat gaan we gewoon laten zien. These tegen Matthijs Westraat en Philip Koken. Zijn er nog verrassingen te melden in de opstelling? Nou, ik weet niet zeker of je dat echt een grote verrassing zou moeten noemen. Maar Peter Bos kiest in ieder geval voor een variant met Jerry Schouten als centrale verdediger. Ramaljo begint op de bank. Ja, Ramaljo heeft Peter Bos altijd verdedigd publiekelijk. Als hij weer eens kritiek kreeg, omdat het wel eens een doelpuntje tegen oplevert. Omdat hij wel al te veel risico neemt met zijn verdediger. En dat soms ook niet altijd even goed doet. Ja, en die kritiek zegt Peter Bos toch altijd. Hij kan ook heel veel dingen wel goed. Hij heeft heel veel waarde voor het elftal. Maar hij durft het kennelijk vandaag toch niet aan om met Ramaljo te gaan beginnen. Omdat Ramaljo dan eenmaal van de tegenstander het balbezit krijgt opgedrongen. En dan PSV, dat hebben we ook wel gezien in de afgelopen weken, toch wel wat kwetsbaar wordt hier en daar. Dus Schouten centraal achterin naast Boskagli. Desten Tees op de zijkanten verdedigen. Dan Saibari, Veerman en Tilman op het middenveld. Lozano voorin naast Luc de Jong. En Bakayoko is weer terug na ziekte. En dat gaat dan weer ten koste van Peppi. Die gewoon weer, ja, dat mogen we voor hem gewoon noemen, gewoon weer op de bank begint. En bij Borussia Dortmund overigens zien we de terugkeer van Daniel Malen. Hij had wat knieklachten waardoor hij afgelopen weekend niet kon spelen tegen Wolfsburg. Nu is hij weer fit. En hij start daar waarschijnlijk rechts voorin op de plek die toen was toebedeeld aan Julian Brandt. Goed, dankjewel allebei voor nu. Zometeen meer natuurlijk. PSV Dortmund is in zijn geheel zometeen te volgen op deze zender. Dan iets anders, want de Stichting Tophandbal Zuid-Limburg, beter bekend als handbalclub Lions, heeft haar faillissement aangevraagd. Dat deden ze naar aanleiding van een rechtszaak die werd aangespannen door een oud-speler van de club, dat is João Ramos. En de stichting is veroordeeld tot het betalen van een bedrag van meer dan 50.000 euro aan Ramos. En dat kunnen ze niet. Aan de telefoon hangt Evert Hoyting, hij is woordvoerder van de Lions. Meneer Hoyting, goedenavond. Goedenavond. Kunt u uitleggen waarom João Ramos die rechtszaak tegen jullie heeft aangespannen? Ja, dat kan ik. Wij hebben met Ramos een spelersovereenkomst. Of we hadden een spelersovereenkomst. En Ramos die raakte geblesseerd. Uh-huh. En toen hebben wij hem een andere overeenkomst aangeboden. En daar ging Ramos niet mee akkoord. Want die andere overeenkomst was, als hij dan assistenttrainer kon zijn bij het team, dan kon hij ook in ieder geval bij het team blijven. Maar er staat ook een andere vergoeding tegenover. Nou, dat was niet toereikend voor hem. En toen is hij waarschijnlijk getipt of whatever, dat maakt niet uit. Maar toen hebben wij hem in zijn ogen gekocht. En toen zijn daar mensen bij geweest die zeggen van, joh, je hebt volgens mij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Want je bent al 9 jaar bij de club. Hmm. Nou, daar heeft hij aangespannen en dat heeft hij gewonnen. De rechter heeft gezegd van, ja, hij heeft gelijk. En er kwam dan een claim uit van 55.000 euro met nog wat juridische kosten en zo. En dat konden wij niet dragen. Nee. En daarom hebben wij het faillissement moeten aanvragen. Ja, zijn jullie het eens met de uitspraak van de rechter of gaan jullie in hoger beroep? Ja, dat is een hele mooie. En natuurlijk zijn we het niet eens. Want wij werken al jaren met dezelfde overeenkomsten, spelersovereenkomsten die we nu hebben. Maar kijk, als je 3 jaar bij een club zit, dan wordt nu gezien dat je dan een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd. En dat geldt niet alleen natuurlijk bij onze club, maar dat geldt natuurlijk voor de hele sport, de hele amateursport. Wij vinden dat er een cap zit tussen de professionals, hè, waar je net over had, PSV. Dat zijn professionals, die de sport is hun werk, daar verdienen ze hun geld mee. Maar bij ons zijn wij semi-professioneel bezig. In die zin, we gedragen ons wel als professionals, maar het is niet een professionele organisatie. En ik denk dat, of organisatie, in ieder geval contract. Dus we kunnen dat nooit lijsten. Het gaat die man niet. Nee, maar dat is de wens. Ik bedoel, uiteindelijk doet de rechter het met wat nu de wet is. Gaan jullie ook tegen die uitspraak in beroep? Nou, ik heb vandaag overleg gehad met een curator. En dat blijkt dus dat ook zij in beroep kunnen. Dat gaan wij overwegen. Want wij willen wel graag een second opinion door Den Bosch. Dat die mensen die daar zitten, om ook nog eens een keer naar te kijken. Want ja, ik weet nu dat recht niet recht is en dat de banaan niet krom is. Dus wat dat betreft kan het alle kanten weer op. Oké. Okay. Vooralsnog hebben jullie het faillissement in ieder geval aangevraagd. Wat voor gevolgen gaat dat hebben? Nou, het faillissement is aangevraagd, maar is ook toegekend vandaag. Dus vandaar ook een curator. Wat heeft dat als gevolg? Dat wij nu alles moeten aanleveren bij de curator om te laten zien dat wij geen gekke dingen hebben gedaan. Maar ja, goed, dat is logisch. En dan gaan we dan kijken zo van wat zijn de binnen de juridische spelregels, wat kunnen wij doen om A, het seizoen uit te spelen. Dus dat moet je, moet je allemaal overleggen, ook met de rechtercommissaris. En dan gaan we kijken hoe we een doorstart kunnen maken voor het nieuwe seizoen. Dus dat betekent misschien wel een nieuwe stichting oprichten. Ja, nou, dat, het nieuws is heet, om het even zo te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat misschien iemand zich al heeft gemeld. En heeft gezegd, kunnen we een keer een kop koffie drinken? Want misschien kan ik wel meedenken. Nee, dat heb ik nog niet zo gehad. Maar ik denk als wij straks 2 dagen verder zijn, dat er wel mensen opstaan die zeggen van joh, we zouden A, B of C kunnen doen. Wat wel heel erg mooi is, is dat er ontzettend veel reuring is in je directe omgeving. En dat is van politiek, vrijwilligers, sponsors, fans, whatever. Ook sponsoren. Die zeggen van jongens, dit kan niet gebeuren. Het kan niet zo zijn dat er een handbalbolwerk uit zit dat Geleen vertrekt. Dus er moet gewoon iets aan gedaan worden. En daar willen wij wel ons steentje in bijdragen. Maar wij zullen eerst moeten zorgen dat we een goed fundament hebben. Ja, want u zei net al van ja, we moeten even bekijken hoe we het seizoen gaan afmaken. Jullie spelen vanavond een bekerwedstrijd. Dus de intentie is wel om het seizoen af te maken, neem ik aan, toch? Ja, absoluut. Dat is zeker de intentie. Is de intentie ook van de curator? Hij moet zeggen, die jongens die werken ontzettend mee. Dat is Adam Meijer-Hooying in Maastricht. Ze doen het echt, hartverwarmend hoe zij ook meedenken voor die maatschappelijke uitstraling die wij hebben. Ja. Maar ja, het moet allemaal wel juridisch kloppen. Ja, zeker. Maar als ik u zo hoor, dan hoeven de fans en de mensen die al zo lang betrokken zijn bij de handbalclub Lions zich geen zorgen te maken over het verdwijnen van de club. Want u ziet nog wel her en der wat vangnetjes. Ik ben ontzettend opgelucht en blij met de curator. Dat meen ik serieus. Want de houding die zij hebben, die geeft ons ontzettend veel weer licht in de tunnel. Ik zag het heel zwaar in. Maar er zit wel weer nieuwe elan in. Dus we krijgen er wel weer zin in. Goed. Laten we hopen dat het goed afloopt voor u, Evert Hoyting. Dank u vriendelijk. Woordvoerder van de handbalclub Lions uit Limburg. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got it. het blijft mooi. Duncan Lawrence en Arcade. Opmerkelijk nieuws uit Kaapstad. Want sinds zondag hangt daar een vreemde lucht. Of je kunt eigenlijk wel zeggen, heb ik me laten vertellen, dat het er gewoon ronduit stinkt. De oorzaak is een schip met 19.000 levende runderen dat daar voor de kust ligt. De geur die is het gevolg van uitwerpselen van die koeien en de ammoniak die daar vervolgens bij ontstaat. We hebben contact met Leslie Moffat, directeur van de organisatie Eyes on Animal, die dat soort veetransport over zee al een lange tijd volgt. Meneer Moffat, goedenavond. Een schip met 19.000 runderen. Waar komt die vandaan en waar gaat die precies naartoe? Ja, dat zijn 19.000 runderen. Sorry, mevrouw Moffat. Dat is heel aardig. Maakt niet uit. Ik heb een accent. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik had u gewoon mevrouw moeten noemen. Sorry, mevrouw Moffat. Nee, maakt niet uit. Dat zijn eigenlijk 19.000 runderen vanuit Brazilië. Uh-huh. En die zijn onderweg per veeschip naar Irak. En dat is een afstand van 5 weken op zee. En die gaan daar voor het slachten. Ja. En waarom worden die runderen eigenlijk over zee vervoerd? Ja, omdat dat een lange afstand is. Per vliegtuig is het veel te duur. Een schip is veel goedkoper. En ook levend dier vervoeren is vaak goedkoper als vlees. Omdat het moet niet gekoeld worden. Mm. En die landen vaak willen die ook verse vlees. Dus dat betekent die krijgen de dieren levend aan. En dan kunnen die zelfs beslissen wanneer die willen die slachten. Misschien een deelte meteen, een deelte een week later. Om altijd verse vlees op de markt te hebben. En die willen ook juist de dieren slachten op hun manier. Dus dat is volledig zonder verdoving. Dus bij vol bewust. Maar hebben ze geen koeien in Irak dan? Niet genoeg blijkbaar voor hun vleesconsumptie. Ja. Dat is een heel andere toestand daar om vlees te produceren en runderen gezond te houden. Dus die vinden het eigenlijk heel leuk om dieren te importeren vanuit EU en Zuid-Amerika. Die denken dat zijn dieren die van betere kwaliteit zijn. Mm-hmm. En voor ons dat is super interessant, omdat wij hebben te veel dieren. Vooral van onze zuivelindustrie. Die kalveren die niet gebruikt worden voor zuivel. Ja, we vinden het prachtig voor een afzetmarkt. Ook als het aan de andere kant van het wereld is. Dus veel van die dieren die komen uit de zuivelindustrie. En zijn geen echte vleesrassen. Wat wij willen graag eten. En we kunnen die goedkoop. We kunnen die verkopen voor een goedkoop prijs voor hun. En we zijn van die dieren af. Ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik niet wist dat er duizenden koeien over de zee worden rondgevaren. Maar dat het zo stinkt daar voor de kust van Kaapstad. Zegt dat ook iets over de staat waarin die koeien verkeren? Ja, kijk, 19.000 runderen op een schip is heel veel. Is eigenlijk normaal. Maar per koe produceert ongeveer 25 liter uitwerpselen per dag. Dus dat betekent honderdduizenden liters per dag van plas en poep. Mm-hmm. En een gemiddeld schip heeft een container van ongeveer 30 vierkante kub meter om dat uitwerpselen te houden. Dus maar dat gaat de zee in. Dat gaat de zee in? Ja, dat gaat de zee in. Oh. En daarom stinkt het zo erg. En de dieren, na 2,5 weken bijvoorbeeld, de struizel, de stro in de hokken, die is al lang vies. Dus die dieren die liggen nu in heel vloeibaar poep en plas. En dat stinkt die ammoniak. Dus je krijgt altijd ammoniak als poep en plas komt bij elkaar. Dus die liggen in hun eigen stink. En dat ammoniak is heel hoog. 19.000 runderen op één schip is de vraag je voor problemen. Er zijn ontzettend veel dieren in één plek. Ja, ik wist hier eerlijk gezegd niet van dat er op deze manier duizenden dieren werden vervoerd. Kan Eyes on Animals hier iets aan veranderen? Well, we proberen dat openbaar te maken. Dus ik ben van een organisatie die alleen in het veld werkt. Ik ben regelmatig in Turkije, in Ghana, in Lebanon. Om juist vast te stellen wat gebeurt met die dieren. Ik ben bij de haven als de dieren aankomen. En onze teams volgen dan uiteindelijk de vrachtauto's met deze dieren naar de slachterijen. Ja. En ik probeer zelfs met Asla, een Turkse collega, om tenminste het slachtmethode in die landen te verbeteren. Maar we zijn klein. Er zijn alleen een aantal veldwerkinspectieorganisaties die dat doen. Ja, nou ja, ik wist in ieder geval niet dat zo gebeurde op de wereldzeeën. Dus dank dat u daar wat over wilde vertellen. De directeur van Eyes on Animals, Leslie Moffat. En dan de Nederlandse voetballers die spelen vrijdag in de halve finale van de Nations League tegen Spanje. En niet alleen voor een plek in de finale, maar ook om een Olympisch ticket. Vorig jaar verloor Oranje nog op het WK van de latere wereldkampioen Spanje. Vivianne Minima was er niet bij, die had toen een kruisbandblessure. Dit keer is Minima wel beschikbaar. De vraag is alleen hoe lang. Want sinds haar rentrée speelde de aanvalster nog geen enkele keer de volle 90 minuten voor haar club Arsenal. Voordat Rivka op het veld daar vragen over stelde aan Minima, wilde ze eerst van haar weten of het mogelijk is om Spanje dit keer wel te verslaan. Nee, dat hoop ik wel. Kijk, we hebben heel veel respect voor Spanje. We weten hoe goed ze kunnen voetballen. Maar we weten ook hoe goed wij kunnen voetballen. En de laatste keer dat ze tegen elkaar stonden op het WK was natuurlijk een hartstikke spannende wedstrijd. Ik denk dat we daar allebei van hebben geleerd. Dus ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de wedstrijd op vrijdag. Wat kunnen we van jou verwachten deze week? Magie? Nee. Ja, ik heb natuurlijk na de winterstop, ik ben echt weer aan het spelen. Ik voel me goed. Ik heb veel bij Arsenal gespeeld. Afgelopen week natuurlijk iets van de tegenslag gehad. En we bekijken het gewoon dag bij dag. Ik heb het gevoel dat ik weer dicht bij oude Fies zit. Dus dat is heel fijn. Ja, want als ik kijk naar je spel inderdaad, dan zie ik dat ook. Qua minuten gaat het de laatste tijd natuurlijk weer wat minder. Is die stijgende lijn weer wat minder? Hoe komt dat? Ja, een kruisbandrevalidatie is gewoon nooit lineair. Op het moment dat je meer gaat spelen, ga je natuurlijk iets reactie krijgen. In principe kan ik gewoon, hopelijk gewoon alles spelen. En daar moeten we gewoon dag per dag bekijken hoe ik me voel. Ja. En alle spelen, heb je het dan over beide wedstrijden of heb je het zelfs over 90 minuten? Want dat zou wel het eerst zijn. Ja, in principe beide. Uiteindelijk hoop ik dat het vooral om de eerste wedstrijd gaat. En dat we die tweede wedstrijd verstandig kunnen zijn. Het is lastig. Je kunt niet van tevoren voorspellen hoe het eruit gaat zien. Ik weet niet hoe ik ga reageren. Dus mijn focus ligt gewoon op het herstellen en het goed trainen deze week. Ik dacht eigenlijk dat wij hier een gesprek gingen hebben over dat jij nog niet een volle wedstrijd kon spelen en hoe dat er moest met die hele puzzel. Maar dit klinkt heel simpel, want dan ben jij toch de hele logische vervanger van Jill Roord? Dat is niet aan mij, dat is aan Andries. En het is nog 3 dagen voordat die wedstrijd begint. Dus als alles goed gaat van de week, wat ik zei, dan wil ik gewoon available zijn voor vrijdag. Er kan zoveel gebeuren in 3 dagen tijd. Goed, komende vrijdag dan is die wedstrijd dus live te horen bij ons hier op NPO Radio 1, vrijdagavond. Ja, en de wedstrijd die zo dadelijk live te horen is op NPO Radio 1, dat is natuurlijk die kraker in de 8e finale van de Champions League. PSV ontvangt de BVB, Borussia Dortmund, en dat verslag zometeen te horen. En dan houden we ook met een schuinoog die andere wedstrijd in de gaten. Inter ontvangt Atletico. We zijn zometeen terug. Tot zo. Tot zo. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1.

Heel weinig Champions League ervaring. Maar gelukkig hebben ze voorop staan Luc de Jong. En die zou wel wat kunnen. Zeker tegen een andere keeper dan we tot nu toe hadden aangekondigd gekregen bij Dortmund. Zeker, want een tegenvaller in de voorbereiding, in de warming-up, is de eerste keeper. En dat is Gregor Kobel, Zwitsers international. Doorgaans de tweede keeper van Zwitserland. Die is uitgevallen. Ik weet niet precies wat hij heeft, maar het zag eruit een beetje als een spierblessure. Hoe dan ook, hij doet niet mee in deze wedstrijd. En moest ter 11e uren worden vervangen door Alexander Meijer. 32 jaar, de tweede keeper van Dortmund. Niet een speler zonder Champions League ervaring. Want hij speelde al een aantal Champions League wedstrijden in het vorige seizoen. Maar dit jaar is hij nog nauwelijks ingezet. Niet in de Champions League. En hij deed maar in 3 Bundesliga wedstrijden mee. Dus dat is toch wel een behoorlijk nadeel voor Borussia Dortmund. Dat ook nog een centrale verdediger moet missen. Niklas Süle wordt ziek gemeld. Hij speelt dus ook niet. Zodat we de rentrée krijgen. Zo mogen we dat wel noemen van Mats Hummels. In het centrum van de verdediging van Borussia Dortmund. 35 jaar inmiddels. Ja, hij heeft maar een paar minuten gespeeld in dit kalenderjaar in 2024. Ja, een paar jaar geleden dacht iedereen al van is het niet over met die carrière van Hummels. Na zijn periode bij Bayern. Na zijn einde bij het Duitse elftal. Wat ook niet al te prettig was. Maar nu staat hij er weer aan de aftrap. Naast Slotterbeck, de centrale verdediger. En Ian Maatsen en Ryerson, dat is een Noor met een Amerikaanse vader. Die spelen aan de zijkant en die zullen heel veel opkomen. En Frank, we zijn van start gegaan. Zo is dat. Maar natuurlijk moest er eerst even vuurwerk worden afgestoken. Van achter de goal van Benitez vandaan. Dus vanuit het stadion en het publiek werden er even wat vuurpijlen de lucht in geschoten. Blijf me er toch over verbazen dat dat kan. Ook op een Champions League avond kan het gewoon. Scheidsrechter van dienst Jovanovic uit Servië moest er even op wachten. Dat was overigens ook de scheidsrechter bij Sturm Graz tegen PSV. In de voorronde van de Champions League. Die wedstrijd toen gewonnen. De uitwedstrijd door PSV met 3-1. Dat zou een soort van voorbode kunnen zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. Je kent hem alleen. Je hebt hem wel eens vaker gezien bij wedstrijden in de Champions League. En Dortmund heeft de bal achterin via Hummels. Die probeert de bal naar de linkerkant te verplaatsen in de richting van Ryerson. Die pikt de bal op. Die gaat heel graag met ballen al naar voren. Dus moet Bakayoko in de achtervolging. De paas van Ryerson is overigens niet goed. Deze komt ook niet echt heel erg ver. Dus Ryerson pikt weer op. Daar komt Dortmund bal opgepikt door Schouten. Er wordt heel weinig ruimte weggegeven door beide ploegen. Maar daar gaat Saibari in de counter. Saibari met aan de linkerkant nog Lozano. Die kan hij niet bereiken, want de bal wordt van de voet geplukt van Saibari. Net op het moment dat hij het paasje wilde geven op Lozano. Dat komt dus niet uit de verf, die countermogelijkheid voor PSV. Ja, Peter Bos heeft vooraf gezegd, we willen voetballen het verschil maken nu op het middenveld. Vandaar dat hij kiest voor Tilman en Saibari, die heel veel diepte kunnen geven op het middenveld. Waar Veerman dan de meest controlerende verdediger is. Overigens nu een blessuregeval van Fielkruuk. Dat is de veelscorende spits van Borussia Dortmund. Hij heeft er behoorlijk wat in liggen. Een stuk of 11 in de Bundesliga dit seizoen. En qua productie is Dortmund wel heel erg afhankelijk van Fielkruuk. En ja, dat is wellicht ook wel de reden dat PSV vandaag niet speelt met Ramaljo. Omdat hij wellicht wel heel veel kopduels zou kunnen gaan verliezen met die stevige Fulkruuk. Ja, het spel ligt dus even stil. We zijn 2,5 minuut bijna onderweg. En 0-0 is nog altijd de stand. En ja, er komt even hulp voor Fulkruuk. Ja, Fulkruuk, als die niet door kan, heeft Dortmund wel een probleem. Want Haller, ook spits bij Dortmund, is geblesseerd. Is geblesseerd teruggekomen na het winnen van de finale van de Afrika Cup. Die terugkomst, dat was allemaal nog wel leuk. Want toen hij aankwam bij het stadion van Dortmund werd hij opgevangen door de staf en door de spelers van Dortmund. Met enorm veel muziek en confetti en dansen. En nou ja, zoals ze dat in Afrika gewend zijn, zeg maar. Hij was daar heel gelukkig mee, maar hij kwam wel geblesseerd terug en kan dus vandaag als Fulkruuk. En het ziet er niet heel lekker uit, want hij is nog steeds niet helemaal van het veld. Dat is hij nu wel, want het spel gaat weer verder. Maar voorlopig is Dortmund even met 10 en zonder spits dus. En Jedi Schouten heeft de bal samen met Boskagli. PSV kan gaan aanvallen. Met Lozano nu aan de linkerkant. Inderdaad, Fulkruuk wordt nog altijd behandeld. Dus eventjes Dortmund met een mannetje minder. Dortmund dat nu overigens weer de bal verovert. Maar er wordt uitstekend gedekt door Dest, die daar een duel wint. Een riskante bal ja, over de as van het veld van Schouten. Die wordt bijna onderschept. Dat gebeurt net niet. En dan nu Benitez met een lange bal in de richting van De Jong. De Jong die wordt afgestopt door Hummels. Die dan wel dat kopduel wint van Luc De Jong. Ja, er is zoveel gezegd de afgelopen week over de krachtsverhouding tussen beiden. De ene vond dat PSV favoriet was. De andere vond dat Dortmund favoriet was. Weer een derde vond dat het 50-50 was. Maar het moet nu toch allemaal worden waargemaakt tegen Borussia Dortmund, de nummer 4 van de Bundesliga. Die zo'n wisselvallig seizoen doormaakt. Maar in de Champions League heel goed heeft gepresteerd. De pool won voor Paris Saint-Germain, Milan en Newcastle. De bal gaat rechts aanvallen naar Borussia Dortmund. Daar op zoek naar de vrije man. Dat is Ryerson. En dan bal terug via Hummels richting die keeper. Ja, die krijgt een lastige bal aangespeeld van zijn centrale verdediger. Dat zijn toch de twee oudste mannen op het veld. Die Maier en Hummels met z'n tweeën. Maar Hummels doet het niet goed en brengt daarmee Maier in de problemen. Maier, die 32 jaar is en dit jaar, in 2024, al twee keer mocht keeper. Omdat Kobel nu dus met een spierblessure naar de kant, aan de kant gebleven, ziek was. Eind januari, begin februari. Ook al een paar Bundesliga-wedstrijden op zijn naam staan. Dus helemaal koud uit het niks komt hij niet. Wat betreft het keeper bij Dortmund. Maar ja, Champions League is wel even wat anders voor meneer Meijer. Dat zal toch even wennen zijn. En zeker zo kort van tevoren als je er totaal niet op rekent. Jerry Schouten wint ondertussen een duel. En PSV neemt een vrije trap heel snel. Waarbij Lozano eerst de bal tegen zijn hoofd krijgt en daarna uitglijdt. Waarna Ryerson, de rechtervleugelverdediger van Dortmund, de bal overneemt en hem afgeeft op Hummels. Malen, die kaatst even. Die kaats gaat niet goed, zodat PSV onmiddellijk een balbezit weer overneemt. Nu slordig van Tillman, die de bal niet goed aanneemt. En dus ook snel de bal weer kwijt. Dus Jadon Sancho dan aan de linkerkant bij Borussia Dortmund. Dat nu balbezit heeft. De bal nu in de middencirkel via Sabitzer. En dan weer heel goed verdedigd. Daar met Saibari en met Tillman. Waardoor PSV de bal weer heeft aan de linkerkant van het veld. Maar Tillman kan de bal ook niet houden. En nu gaat Dortmund weer weg. Ja, met Sancho die daar zomaar langs Veerman is. Sancho in de as van het veld. Probeert die bal weer naar de buitenkant te krijgen. Dat lukt niet. Saibari achter hem pikt op. En dan gaat die bal de diepte in voor Lozano. Hummels in de achtervolging. En dan weet je, dan is Hummels kansloos. Maar die staat aan de binnenkant. Dus moet Lozano hem nu opzoeken. Bal breed. Dat is niet goed gedaan door de Mexicaan. Houdt wel een hoekschop over. En Hummels komt met een schrik vrij. Die kan met een uitgestoken been in ieder geval serieuze problemen voor Dortmund voorkomen. Maar de hoekschop moet hij wel weggeven. Lozano had hier meer uit kunnen halen. Je hebt toch het idee met die twee snelle buitenspelers. En Lozano tegenover Hummels. Dat moet toch wel een koppeltje zijn dat Lozano moet kunnen winnen. En ja, Lozano zijn vorm. We hebben het er vaak over. Maar hij heeft nog altijd zijn snelheid. Hij heeft nog altijd zijn actie. En natuurlijk de absolute wil om een Champions League doelpunt te maken. Voor het eerst in jaren weer voor PSV. Daar komt die hoekschop. Weggelegd richting randdoelgebied. Weggekopt ook door Dortmund. En die kunnen er dan uitkomen. Met Maatsen, de Nederlander, die daar als linksback speelt en nu de bal kwijtraakt. Keurige schouderduw, waardoor hij van de bal wordt gezet. Die heel veel speelt. De basisplaats nu heeft, daar ook niet meer weg te krijgen is als linksback. Hij is gehuurd van Chelsea. En wellicht dat hij ook nog wel in beeld komt bij het Nederlands team. Ik acht hem niet helemaal kansloos om een plek in te nemen in de EK-selectie van Ronald Koeman straks. Daar wordt een duel gewonnen door Saibari, die de bal afgeeft aan De Jong. En De Jong wordt dan van de bal gelopen door Ryerson. Waarna Hummels de bal weer teruggeeft naar Alexander Maier. Hummels, daar is hij weer. Hij mag rustiger opbouwen, maar De Jong is in de buurt. En ook Lozano sluit nu aan. Tillman sluit aan. PSV probeert Dortmund daar rechtsverdedigend in dat blok vast te zetten. Maar dat lukt niet door een hele vederlichte overtreding. Die wordt geconstateerd van Lozano. Dat is streng gefloten door Jovanovic, de scheidsrechter van dienst van vanavond. Ja, met de vrije trap die blijft staan dan voor Dortmund aan de zijlijn, halverwege de eigen helft. Is het Hummels die die bal neemt richting Emre Can. Emre Can is controlerende middenvelder, maar in de opbouw van Dortmund gaat hij altijd tussen die twee centrale verdedigers inlopen om te helpen met opbouwen. Hummels heeft de bal. Ryerson de hoogte van de middenlijn aangespeeld aan de rechterkant. Bal weer terug in de richting van Hummels. Luc de Jong heeft dat zien aankomen, maar is te ver weg om daar meteen druk op te krijgen. En dus kan Dortmund rustig doorvoetballen via de keeper. En Emre Can die de bal nu weer heeft in de as van het veld. Halverwege zijn eigen helft aan het zoeken naar waar de ruimtes liggen. En dat is niet zomaar even gedaan. Zeker niet omdat Forum iedereen van zijn ploeg stilstaat. En iedereen van PSV de lijntjes naar die jongens voorin dichtzet. Dus moet het naar de buitenkant, naar Ryerson, terug naar Hummels. Dan weer terug naar Emre Can. Dortmund is aan het zoeken. Ja, wat toch wel opvalt in die negende minuut is dat Dortmund er voetballend voorlopig nog niet doorheen komt. En dat alle duels tussen de aanvallers van Dortmund, of het nou op de zijkant is of in het centrum, en de verdedigers van PSV, dat die allemaal gewonnen worden door zij uit Eindhoven. En dat ze voorin dus geen kans krijgen. Ze zijn nog niet in balbezit geweest in het strafschopgebied van PSV. Wellicht dat het nu gaat komen als er een crosspaas komt naar Ryerson. Nu wel dus balbezit voor Dortmund op de helft van PSV. Ryerson probeert voorbij Dest te komen. En dat lukt dan niet. Dest heeft daar uitstekend verdedigd. Waardoor Ryerson die bal niet goed kan voorgeven. De bal over de achterlijn verdwijnt. En nu is er balbezit voor Benitez. Die eventjes gaat stilstaan met de bal. Nu is dan de beurt verdedigend voor PSV. Om even rust te pakken in balbezit. Ja, met de doeltrap die genomen wordt door Boskagli in de richting van Benitez. Er komt meteen druk van Royce. En dus moet die bal de diepte ingespeeld worden richting Teese. Dat gaat allemaal goed. Tillman krijgt dan een klein tikkie. Maar dat mag allemaal van de scheidsrechter. Dus kan Dortmund overnemen in de middencirkel met Hummels. Wel op de helft van PSV. Bal naar de buitenkant, naar Ryerson en dan terug naar Meijer. Om weer een beetje ruimte te creëren. En gewoon rustig aan de bal te kunnen zijn. Dat is ook wel even lekker. Slotterbeck wordt aangespeeld. Centraal achterin. International van Duitsland. Meijer dan in de richting van Hummels. Oud-international. En hij is zo ver in de 30 inmiddels dat je toch denkt van, nou ja, daar liggen wel degelijk kansen voor PSV. Lange bal van Meijer in de richting van Fulkroek. Fulkroek die het luchtduel verliest en PSV kan dan overnemen met een snelle paas van Boskagli in de richting van Bakayoko. Bakayoko aan de rechterkant, nu komt Maatsen tegen. Wil daar binnendoor, wil een hakje meegeven. Dat lukt maar eigenlijk met toeval. Door een gelukkige kluts komt hij terecht bij Teese. Waarna Bakayoko de bal weer terugkrijgt. Die speelt de bal door de benen van Maatsen. En dan wordt er nog net op tijd ingegrepen door Slotterbeck. Waardoor PSV die aanval voorlopig nog geen vervolg kan geven. Maar niet getreurd, want daar is een nieuwe mogelijkheid, in ieder geval een voorzet van Tillman die eruit wordt gehaald. Waarna de bal over de zijlijn gaat. En PSV probeert het tempo nu wat hoog te houden met de inworp van Teese aan de rechterkant. Geeft hem aan Bakayoko die in één keer probeert uit te halen. Maar die bal, ja, die haalt de achterlijn niet eens. En die gaat naar de linkerkant naar Lozano. Die probeert daar los te komen van Ryerson. Waarna PSV eventueel een nieuwe aanval kan gaan opzetten. Met Dest. En die is overigens wordt die geschaduwd door Malen. Dus moet die bal even vrijgespeeld worden in de middencirkel via Schouten. Tillman dan, die heeft moeite met de controle, maar komt wel voorbij Emre Can met wat hulp van Bakayoko. En in tweede instantie weer Bakayoko. Ruimte gevonden aan de linkerkant bij Lozano. Lozano bal voorslingeren. Daar is de Jong samen met Meijer. Meijer kan die bal met zijn handen pakken en daardoor heeft hij net voldoende voordeel ten opzichte van de Jong. Was de eerste dreiging van PSV. Na 11 minuten voetballen staat het nog altijd 0-0 in Eindhoven tussen PSV en Dortmund. En PSV langzaam maar zeker geven ze meer en verder druk naar voren. Ja, het is de 12e minuut en dit was dan de eerste echte kans voor PSV. Waarbij de keeper inderdaad uittorende boven Luc de Jong. Maar het geeft wel aan dat PSV tot nu toe een heel licht overwicht heeft. Maar daar komt nu Dortmund, waarbij Sancho de bal iets te ver voor zich uitspeelt. En deze ertussen kan komen. En daarna gaat Slotterbeck ingrijpen met behulp van een overtreding. En dat doet hij alleen maar om de snelle counter van PSV er nu uit te halen. Dat was een hele gewiekste overtreding van Nico Slotterbeck, centrale verdediger, nog op de helft van PSV. Ja, en daar geeft de scheidsrechter dan ook weer geen gele kaart voor. Maar dat was beslist een veelbelovende aanval voor PSV geworden als hij dat niet had gedaan. Ja, en daar krijgt hij ook nog applaus van, zie ik, vanop de bank van Borussia Dortmund. PSV weer in balbezit met Boskagli. Bal in de diepte gespeeld richting Dest. Maar die bal is 2 meter te ver voor hem. En Dest is best snel. Maar moet die bal toch over de zijlijn laten gaan. Dus kan Dortmund daar gaan ingooien. Via Ryerson. Die rechtsback van Dortmund. Die even vraagt van kan ik naar voren. Maar de bedoeling is eigenlijk meteen al naar achteren. In de richting van Hummels. Die gaat via Meijer spelen. Meijer kan dan aan de andere kant Slotterbeck aanspelen. Dat gaat hij ook doen. Tussenin loopt de Jong. Ja, die kan niet van links naar rechts blijven lopen. Dat is namelijk veel te ver. Meijer opent weer op Ryerson. Ja, PSV zit goed in de wedstrijd. En Dortmund komt de verdediger maar lastig uit. PSV durft hoog druk te geven. Verovert nu de bal. Saibari geeft hem aan de linkerkant naar Dest. Die hem in één keer voorkrijgt. Slotterbeck. En nu komt Dortmund er wel uit. Het balletje wordt meegegeven aan de rechterkant aan Malen. Die in één keer gaat sprinten. En dan een voorzet gaat geven in de richting van Fulkrug. Daar komt hij niet. Maar Jadon Sancho aan de linkerkant ziet er nog wel brood in. En die houdt balbezit voor Bayern. Geeft de bal helemaal terug naar Schlotterbeck. Waarna Sabitz die bal weer komt halen. Teruggeeft naar Emre Can. En dan wordt er weer eventjes rustig gekaatst. En heeft er weer balbezit voor Borussia Dortmund. Dat probeert uit alle macht om de regie te pakken in deze wedstrijd. Maar dat lukt Dortmund tot dusverre nog niet. Ja, ze hadden afgelopen weekend. Oh, goede onderschepping van Tillman bij Maatsen. Tillman, bal breed leggen. En dan via de verdediging van Dortmund ineens die bal op doel richting Meijer. Maar die staat dan op de goede plek en kan die bal zo uit de lucht plukken. Daar was Maatsen even de klos tegen Tillman. Iets te nonchalant. Verdedigd door die jonge twintiger uit Nederland, maar spelend voor Dortmund. En Tillman zat er uitstekend tussen, maar meteen een paar mensen bij hem in de nek, waardoor hij niet zomaar door kon lopen. Dat doet Dortmund natuurlijk ook heel goed. Nu doen ze het een stuk minder goed. Bal in de breedte gespeeld, maar te ver bij Hummels vandaan. Gaat die bal zo over de zijlijn, ter hoogte van de middenlijn voor PSV aan de linkerkant. En daar kan Dest gaan gooien. Ja, PSV zo hard als Dortmund probeert om die wedstrijd in handen te krijgen. Lukt dat niet. En PSV, ja, ik zou ook niet zeggen dat zij de wedstrijd in handen hebben. Eigenlijk is dat nog een beetje in het midden. Net zoals die wedstrijd überhaupt op voorhand 50-50 was. Ja, dat zijn toch dure foutjes bij Dortmund. Ook bepaald niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen. Eerst die fout van Maatsen en daarna krijgen ze de bal niet over 5 meter naar elkaar toe. Neemt Malen het ze over. En Malen gaat nu sprinten, komt de strafschopgebied in en schiet op de goal. En Benitez pakt hem, de gevaarlijkste kans tot nu toe voor Borussia Dortmund in de wedstrijd. Na bijna een kwartier spelen voor Malen, die in één keer over de as kan doorlopen. Nauwelijks gedekt wordt na balverlies van PSV. En dan schiet hij, gelukkig voor PSV. PSV met iets te weinig kracht, waardoor Benitez die bal kan oprapen. Maar dit was eindelijk moet je zeggen vanuit Duits perspectief, eindelijk een grote kans voor Dortmund. En dan nu een schot van Tillman naar een mooie kaas van Luc de Jong. En oh, wat een kans voor PSV nu. Ja, op de rand van het 16 meter gebied wordt hij ineens aangespeeld door Luc de Jong. Ja, die toch maar weer een verdediger van Dortmund daar helemaal op verkeerde been staat. Van de bal gaat door de benen van centrale verdediger Schlotterbeck. Waardoor Tillman in scoringspositie komt. Alleen opduikt voor de doelman Alexander Meijer. En dan schiet hij hopeloos naast. Daar had Tillman veel meer mee moeten doen. Wat een kans voor PSV. Na dus eerst die poging van Daniel Malen. Ja, tussen de palen was eigenlijk wel het allerminste wat er uit die kans had moeten komen. Dit had gewoon een doelpunt moeten zijn. In de Champions League is dit gewoon een doelpunt. Zo'n kans van zo dichtbij, zo alleen. Tillman langs Sabitzer en Can geslopen. En ook buiten bereik van Maatsen, want die stond aan de zijkant te kijken. Dat was heel slim gedaan door die Amerikanen. Een prima paas ook van de Jong. Maar niet geprofiteerd, niet voldoende geprofiteerd van het moment. Alleen maar dreiging weten te creëren. Want die bal ging niet eens tussen de palen. Nu Meijer, die keeper van Dortmund, die de bal naar Schlotterbeck verplaatst. Die loopt dan zijn eigen strafschopgebied uit. En kijkt dan even waar komt de druk precies vandaan. En Emre Can komt daar als extra centrale verdediger helpen. Die hebben ze ook nodig, die extra man. Omdat PSV daar met 2 centraal staat om de boel meteen onder druk te krijgen. En aan de linkerkant is nu Malen. Die probeert die bal vrij te krijgen. Emre Can, een bal dwars door het midden richting Sancho. Bal weer naar de buitenkant, naar Maatsen. Daar staat ook Malen met z'n 2 aan de linkerkant van het veld. Spelen nu de bal naar elkaar toe en dan Royce. Royce naar Can. Can is degene die het spel wel kan verdelen. Ook op de helft van PSV. Maar doet dat nu dichtbij richting Malen. Die gaat eens schieten van grote afstand. Daar zit nog een beentje bij. Maar die bal is heel makkelijk te vangen voor Benitez. Niks aan de hand. 17 minuten onderweg. Nog altijd 0-0. Ja, je ziet ook wel wat venijn nu bij Daniel Malen. Die, als je het eventjes plaatsvervangend mag interpreteren, dan heeft hij er wel een beetje genoeg van. Dat Dortmund er achterin nauwelijks uitkomt tegen PSV. Dat durft hoog druk te geven en dat ook regelmatig zeer succesvol uitvoert. Waarna Dortmund balverlies leidt en het leidt dus tot bitter weinig aanvallend geweld van Dortmund. En dus als Malen zijn aanvallende bal krijgt, dan gaat hij op avontuur en dan doet hij het meestal alleen. En ja, dan is hij ook weer niet zo fit momenteel. Dat hij ook heel veel kracht nog heeft als hij moet gaan schieten op de goal. Nu dan een poging met Royce. Die de bal naar de linkerkant afgeeft. En zelf omloopt en de bal meekrijgt. En dan hem voorgeeft. En dan is daar een enorme kans voor Fulkrug. die daar alleen wordt gelaten door Boskakli. Boskakli laat hem even los. En het is dat Fulkruk die bal met een lastige stuit iets achter hem krijgt. Waardoor hij er weinig meer mee kan. Maar ja, dit zijn toch ook momenten dat PSV eventjes moet uitkijken. Want dit was wel degelijk een grote kans voor Dortmund. Een kans die gelukkig Fulkruk zelf ook verraste. Ja, het ging razendsnel even. Te snel voor PSV. Maar het loopt uiteindelijk goed af met een doeltrap voor PSV. Weer genomen door Boskakli. Gegeven richting Benitez. En dan dwars door het midden met Veerman uitverdelen. Daar schokken ze wel even van op de tribune. Maar Veerman doet dat prima. Die bal even in de breedte leggen richting Schouten. En dan proberen op te bouwen. Maar uiteindelijk gaat die bal dan toch hoog en diep bij PSV. Wordt die opgevangen door Hummels en teruggelegd op Meijer. Die legt de bal dan weer lang richting de middenlijn. Teese laat de bal over zich heen lopen. Daarachter is Schouten. Maar die bal gaat steeds omhoog. Want ze pakken hem niet op voordat hij de grond raakt. Ja, en dan uiteindelijk raak je hem weer kwijt. Teese levert hem zomaar in bij Maatsen. Uiteindelijk gaat die bal, ik wilde zeggen, over de zijlijn. Maar dat was gezichtsbedrog. Slotterbeck, bal weer omhoog. Deze is voor Boskakli en daarna is hij voor Royce. 19 minuten gespeeld. 0-0 nog altijd de stand tussen PSV en Borussia Dortmund. En ja, de laatste paar minuten schuift Dortmund toch wel op. En proberen ze er nu al kaatsend doorheen te komen met Sabitzer. Sabitzer nu aan de linkerkant van het strafschopgebied. En er wordt verdedigd door Teese. Die raakt de bal aan. Waardoor Borussia Dortmund, en ja, we schrijven dan de 20e minuut, voor het eerst een corner mag gaan nemen. Marco Reus gaat sloffen, zo mag je dat wel zeggen, naar de hoekvlag. Om die corner te gaan nemen. Dan gaan we eens kijken naar de kopkracht van Hummels eventueel en Slotterbeck. En eventueel ook Fulkruk, die ook nog hoog kan komen. En die daar te maken zal hebben met Schouten. En Schouten staat nu bij Slotterbeck. En Reus neemt wel even zijn tijd voor de corner. Ja, een kort nemen is ook nog een mogelijkheid. Daar zorgt Bakayoko voor dat dat niet kan gebeuren. Dus het wordt toch een bal die ineens in de richting gaat van de doelman naar Benitez. En daar, daar wordt hij bijna verlengd op de doellijn of iets voor de doellijn. En ja, gelukkig voor PSV niet in de goal, maar voorlangs. Ja, het is toch weer even bibberen voor PSV. Ja, Slotterbeck was daar bij de eerste paal heel dichtbij. Met deze kopkans. Die bal die zo de 5 meter invalt bij de eerste paal op het hoofd van Slotterbeck. Die probeert hem op doel te krijgen. Dat lukt redelijk. Maar bij de tweede paal is er dan niemand op tijd van Dortmund om die bal binnen te tikken. Dat had wel gekund. Nu de verre ingooi van Ryerson. Weggewerkt achterin door Boskakli. Het is allemaal tijdelijk, want Emre Can pikt die bal dan op ter hoogte van de middenlijn. En legt hem even breed in de richting van Slotterbeck. De man van die grote kopkans net uit de hoekschop voor Dortmund. Dortmund heeft net als PSV wel een aardige reputatie als het gaat om hoekschoppen, standaard situaties. Ja, zij hebben natuurlijk Fulkruk. En PSV heeft zijn eigen variant in de vorm van Luc de Jong. En dat kan natuurlijk zomaar gevaarlijk worden. Maats even als controleur op het middenveld opgedoken. Opbouwend in de richting van Malen. Nu is hij in de buurt van Malen om hem te helpen. Die staat namelijk onder behoorlijke druk van Boskakli. Maar de bal gaat naar Can. En dus kan Dortmund wel gewoon verder. Opgevangen door Saibari trouwens. Emre Can, aanvoerder van Dortmund, terug naar Hummels. En Hummels die kiest steeds voor de weg terug naar Maier. En dan weer opbouwen via Slotterbeck. De meeste mensen staan nu op de helft van PSV. Daar komt de lange bal in de richting van Ryerson. Opgevangen daar met Lozano in de buurt. Lozano is hem kwijt, pakt hem dan vast. En zo geeft hij een vrije trap weg aan Borussia Dortmund. Ja, die rechtsback van Dortmund die bevalt me wel tot nu toe. En de scheidsrechter komt van grote afstand aangelopen. Om Lozano nogmaals een gele kaart te geven voor deze overtreding. Ik snap dat eerlijk gezegd wel. Want ook dit was een veelbelovende aanval voor Dortmund. Als hij die overtreding niet gemaakt had. Hij pakt hem vol vast met zijn arm. Om te voorkomen dat Ryerson er aan die rechterkant niet voorbij kan komen. Er was geen rugdekking bij Lozano. Dus hij had zo kunnen doorlopen en een voorzet kunnen geven. Als Lozano die overtreding niet had gemaakt. Het is de eerste gele kaart in de wedstrijd voor Lozano. Zo'n beetje halverwege de eerste helft. Want daar zitten we nu. Maatsen bij de bal, Royce bij de bal. Zo'n beetje aan de rechterkant. Ter hoogte van het strafschopgebied. Ter hoogte van de 16 meter. Ik denk dat hij op 18 meter zeg maar, van de achterlijn ligt. Daar helemaal aan de rechterkant. En Maatsen gaat hem nemen met zijn linkervoet. Slotterbeck is weer mee voorin. Datzelfde geldt voor Hummels. PSV moet nu verdedigen met alles wat het in zich heeft bij deze vrije trap. En Benitez kan hem plukken. Maar laat hem toch weer gaan. Een hete kroket. En nu heeft PSV de bal weer. En Maatsen brengt hem weer in de 16 meter. Maar dan wordt hij net zo hard weer uitgekopt. Dest probeert te draaien. Maar ik dacht even dat de scheidsrechter geen overtreding ging geven. Dat dacht Dest ook. En volgens mij is het Uiteindelijk Ryerson die die overtreding maakt. En die maakt dan met zijn twee armen wijd zo'n gebaar van deed ik echt wat? Ja, dat was wel op zich wel duidelijk. Alleen dacht ik heel even dat Jovanovic dit allemaal wel prima vond. Uiteindelijk gaf hij toch gewoon de vrije trap aan PSV. Boskakli intussen speelt die bal terug. Rustig aan richting Benitez, Schouten. Ja, je hebt natuurlijk met en Boskakli en Schouten daar in ieder geval twee voetballers die zouden kunnen opbouwen. In plaats van dat je er met Ramaljo en Boskakli maar één hebt die dat zou kunnen. Iedereen laat Ramaljo tenslotte vrij omdat hij altijd zo twijfelt en afwacht met die bal het middenveld of richting de spitsen geven. Ja, en er wil in deze wedstrijd toch een beetje tempo ontwikkelen. Er zit ook wel een aardig tempo in hoor in deze wedstrijd. PSV komt niet van eigen helft af. Bal even terugleggen richting Sabitzer. Dan is het Malen die oppikt op een metertje of 20 van de goal. Dan proberen in de korte hoek en dan zit hij erin. Wat een schitterend doelpunt van Daniel Malen zegt. Hij schiet, hij heeft heel weinig ruimte. Die bal ligt onder hem. Hele korte beweging maakt hij. En daarmee verrast hij de verdediging van PSV. En bovenal Benitez, die die bal via de onderkant, via de lat, in ziet slaan in zijn goal. Een hele goede goal van Daniel Malen. Dit is de reden waarom ze bij Dortmund zeiden, ja, hij moet eigenlijk gewoon meedoen in de Champions League. Hij deed afgelopen weekend niet mee tegen Wolfsburg. Toen hij in de voorbereiding op die wedstrijd uiteindelijk afviel. En de warming-up van die wedstrijd afviel, zoals vandaag de keeper afviel. Maar vandaag is hij er dus bij. En hoe fit hij is, dat zien we nu. Want het is een uitstekend doelpunt van Daniel Malen. 1-0 voor Dortmund in Eindhoven. Ja, laten we niet vergeten waar het allemaal begint. Dit rampzalige moment voor PSV in de Champions League. Het begint aan de linkerkant bij heel slordig balverlies van Tillman. Die hem niet aan de voet kan houden. En dan via drie balcontacten, daarna komt die bal uiteindelijk terecht helemaal aan de rechterkant van het strafschopgebied bij Malen. Die hem dan via een PSV-been nog onderkant lat binnenschiet. Dat is dus de 1-0 voor Borussia Dortmund. Volstrekt onnodig dat balverlies van Tillman. Dat dus het tot gevolg heeft dat Malen uiteindelijk scoort. Ik denk dat Peter Bos daar ook naar later nog wel op terug zal komen. Dat hij zei, ja, het ligt niet alleen aan het doelman. Het ligt niet alleen aan het verdedigen bij Malen. Het is een teamprestatie. En daar zal hij toch ook Tillman mee bedoelen. Die daar toch veel te gemakzuchtig omging met het balbezit. Waar daar dus Malen uiteindelijk kan scoren. Nu Schouten die de Jong wil aanspelen. En de Jong aarzelt te lang. En dan heeft hij het geluk dat Sancho en Maas elkaar even niet begrijpen. Allebei blijven stilstaan waar PSV de bal weer terug heeft op het middenveld. Met Bakayoko die Saibari aanspeelt. En dan weer een misverstand tussen Tillman en Saibari. Waarna de bal weer voor Dortmund is. Ja, er werd wat gegleden door spelers van Dortmund. Niet voor het eerst in deze wedstrijd. En het veld lijkt wel aardig, maar ik vrees toch dat het heel glad is. En dat het redelijk omgeploegd is met al die regen die er redelijk recent is gevallen. En er is natuurlijk eerder ook een hele lange regenperiode geweest. En daar hebben de velden en ook die in Eindhoven nog steeds onder te lijden. En dat zie je terug aan glijdende spelers op het veld. Met Malen nu ter hoogte van de middenlijn. De rechterkant van het veld in balbezit. Die gaat daar even heel gemakkelijk om 2-3 PSV'ers heen. Om dan vervolgens Emre Can aan te spelen. Die speelt Slotterbeck aan. En die dribbelt nu de helft van PSV op. Bal de diepte in geprobeerd te spelen richting Maatsen. Daar zit Bakayoko tussen. Dan heel snel zoeken naar Lozano. Die houdt die bal niet kort genoeg bij zich. En dan gaat hij uiteindelijk over de zijlijn via Sabitzer. En PSV probeert het tempo hoog te houden. Maar er zit te weinig controle op de bal. Ze hebben niet lang genoeg balbezit. Nu gaat het wel goed richting Lozano. Over het been bij Hummels. Dat is een vrije trap voor PSV. Dan moet daar eigenlijk ook een gele kaart komen voor Hummels. Vinden ze in ieder geval hier in het stadion. Maar ik denk dat de scheidsrechter dit nog niet veelbelovend genoeg vond qua aanval. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik snap wel dat het publiek onmiddellijk reageert. Die denken, ja, dit is toch klasse justitie. Je gaf hem aan de andere kant bij Lozano. Bij eenzelfde type overtreding. Nou ja, Lozano pakte hem wel vol vast met zijn armen. Dat is wel een ander. Dit is wel meer een voetballende overtreding van Hummels. Vandaar dus dat de scheidsrechter nu waarschijnlijk geen gele kaart geeft. En zegt, ja jongens, de ene overtreding is de ander niet. Dat we ja, die logica die volgen supporters natuurlijk niet vaak. Die denken, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Maar geen overtreding is precies dezelfde als een andere. Elke situatie is weer anders. Nu inmiddels heeft Veerman die bal klaargelegd. Ja, hij ligt op een meter of 25 van de goal. Aan de linkerkant van de goal van Maier. Daar gaat Veerman nu met een hoge bal. En daar komt de kopkans. En die wordt net naast gekopt. Oh, allemachtig Tillman. Wat scheelt het weer. Wat een kansen krijgt hij toch. Eerst met zijn rechtervoet waarbij hij hopeloos naschiet. En nu staat hij nog veel dichterbij. En wordt hij overigens nu wel buitenspel gegeven. Dus ja, het doelpunt zou niet zijn doorgegaan. Maar dan nog, wat een kans krijgt Tilman. En wat schuttert hij toch als hij daar alleen met zijn hoofd opduikt voor de doelman. Die had toch ook binnen de palen gemoeten. Terwijl hij toch die bal zo fijntjes op zijn hoofd krijgt. Ja, de conclusie moet toch zijn voorlopig. We zijn 28 minuten bijna onderweg. PSV hoeft helemaal niet te verliezen van Dortmund. Nee, zeker niet. Maar je moet wel de kansen die je krijgt benutten. En dat geldt zeker voor Tilman. Die nu dus twee kansen heeft gehad. Ook al was die twee... Oh, dit is een aardige poging van Veerman. Die denkt, hey, die Meijer staat heel ver voor zijn goal. Laat ik het eens proberen vanaf de middenlijn. Maar die bal gaat hoog over de goal van Meijer heen. Ja, dat is het risico met zo'n bal. Maar het wordt wel geapprecieerd door het publiek. Dat hij het in ieder geval gezien heeft en probeert. Ja, je kunt het missen van dit soort kansen, zoals Tilman dat tot nu toe gedaan heeft, niet veroorloven in de Champions League. En die tweede moet je ook maken, ook al telt hij dan uiteindelijk niet. Je moet hem wel maken om in ieder geval dreigend genoeg te zijn. Je zou bijna zeggen, Dortmund kan Tilman gewoon vrij voor de keeper laten staan. Hij schiet hem toch wel naast, of kopt hem toch wel naast. En dat is natuurlijk niet de hele tijd zo, maar zo is het wel begonnen in het eerste half uur van deze wedstrijd. Sabitzer zit tussen... het middenveld van PSV en de lange bal van Benitez. Dus kan Dortmund overnemen over de rechterkant van het veld met Ryerson. Daar gaat die bal richting Füllkrug. Die gaat onder de bal door, opgepikt door Royce. De hoogte van de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Deze gaat dan dat duel aan, wint dat duel. Schiet de bal via Royce over de achterlijn. En dan kan PSV weer via een doeltrap gaan opbouwen. Maar ik denk toch alweer, oh jee, als PSV eventjes daar weer de bal op het middenveld kwijtraakt. Ja, dat is... Dortmund toch wel weer binnen mun van tijd gevaarlijk daar aanwezig in de buurt van die goal van Benitez. Nu dan aan de linkerkant probeert PSV weer op te bouwen met Dest die even inhoudt en de bal niet kwijt kan hem maar weer rustig teruggeeft. Nu naar Boskagli heeft Schouten naast zich en die zal de bal wel weer gaan krijgen. Ja, daar is Schouten even oogcontact nu met Teese daar aan de rechterkant en Bakayoko die daar met Teese het veld aan de rechterkant en Teese. Ja, die kiest nu maar voor de linkerkant voor Lozano. Lozano duelleert met Ryerson, wat hij de hele wedstrijd al doet. En nu aan de linkerkant komt Dest op. En Dest kan nu een voorzet geven. Zo in de buurt van strafschopgebied van Dortmund. Dest, die wordt uitstekend verdedigd. Kan alleen nog maar terug in de richting van Veerman. En Veerman moet nu ook de oplossing maar vinden met Dest samen aan de linkerkant. Daar staat hij nog altijd. Hij komt nu voorbij Hummels. En nu maar eens een voorzet, Dest. En Hummels zit daar nog aan. Waarna de bal wordt weggetrapt uit de doelmond. En Malen nog Füllkrug probeert te vinden. Dat lukt niet. En PSV neemt weer over met balbezit voor Teese. Teese die even kijkt, waar kan ik naartoe? En uiteindelijk kiest hij niet voor links, niet voor rechts. Maar voor achter een Boskagli in de middencirkel. Schouten is aan de linkerkant blijven hangen. En dat is een beetje het probleem van PSV. Is aan de ene kant is het te onrustig aan de bal. En aan de andere kant heeft het te veel tijd nodig aan de bal om de goede oplossing te vinden. Er zit te veel twijfel in. Moet die bal nu die kant op of moet ik nog even wachten? Kan ik beter breed spelen? Je moet niet te veel nadenken tijdens voetballen. Ja, dat gaat dan toch vanzelf in zo'n wedstrijd. Waarin je het gevoel hebt dat het net niet helemaal zo gaat zoals je dat zelf zou willen. Nou, dat zie je al aan de gemiste kansen. En je ziet het aan die ene goal. Na een fout van Tilman inderdaad. En dan daarna die bal die zomaar binnenslaat in de buurt van Benitez. Die er geen hand meer achter kan krijgen. Zo hard gaat die bal tegen de onderkant van de lat. Die bal van Donjel Malen. Waardoor Dortmund met 1-0 voorstaat. Na 31 minuten voetballen. Nu komt Dortmund er niet uit. Boskagli kijkt even. Kan ik die bal rustig terugspelen op Benitez? Dat kan. Füllkrug loopt door. En Benitez kan hem lang spelen. In de richting van Luc de Jong. Luc de Jong tussen twee man van Dortmund. Wint hij toch het duel. En krijgt hij de bal als hij hem verlengt met het hoofd bij Lozano. Die nu wordt neergelegd. Door Emre Can. Emre Can die onmiddellijk zijn hand uitsteekt in de richting van Lozano. Een teken van excuus. En het excuus wordt door Lozano toch wel onmiddellijk en gretig geaccepteerd. Waarna PSV de vrije trap mag nemen. Met Veerman, Schouten en een driehoekje. Waarna uiteindelijk Teese wordt bereikt. En Teese zoekt altijd maar weer naar Bakayoko. Maar Bakayoko wordt nu heel goed afgestopt door Maatsen. Waarna Dortmund in één keer weer overneemt. En de bal gaat in de richting van Malen. Daar komt hij gelukkig voor PSV niet. Maar dan oogt het toch onmiddellijk weer dreigend wat Dortmund doet. Nu Slotterbeck die met zijn hoofd ertussen zit bij een lange bal in de richting van Bakayoko. Maar de bal wordt veroverd door PSV door Saibari. Saibari met een voorzet en die wordt eruit gegleden. Net als het echt dreigend begint te worden door Hummels die nog net bij die bal kan. En PSV van een gevaarlijke kans afhoudt. En PSV blijft weer doorgaan nu met aanvallen. Ja, ze komen niet van de eigen helft af bij Dortmund. Tilman nu op 20 meter van de goalbal naar de linkerkant. Punt 16 daar is het Lozano die de bal even vrij krijgt. En hier zie je dan zo'n moment dat je denkt, nu kun je schieten. En dan wacht hij één tel te lang. En dan zit er toch weer een verdedigend been tussen van Ryerson. En nu ligt, ik denk, is dat Hummels die daar op de grond ligt? Omdat hij ervoor... Nee, Hummels is nu zijn veters aan het strikken. Dus die ligt niet. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is. En Fulkroek zie ik ook met zijn handen op zijn knieën staan. Die is ook redelijk uitgeput na een half uur voetballen. Maar ze hebben het zwaar. Even kijken wie er onderuit gaat. Het is Sabitzer die daar ligt. En die blijft ook even liggen. Het schot van Lozano krijgt hij vol tegen zich aan. En dat is net even te veel van het goede. Ja, dat was net even die tel die Lozano te veel pakte. Waardoor Sabitzer de kans kreeg om zich ervoor te gooien. En dat doe je dan, zeggen we altijd, met gevaar voor eigen leven. Dat is misschien een klein beetje overdreven. Maar hij ligt nu wel te snakken naar adem. Ja, hij ligt te snakken. We hebben Fulkroek al gehad in het begin van de wedstrijd. Die nog eventjes 2 minuten lag. We hebben nu deze blessure van Sabitzer. Dus ik denk dat we wel zo'n minuutje of 3 extra tijd gaan krijgen bij deze eerste helft. Dus als de arbitrage consequent is, dat zijn ze meestal bij de tweede helft wel en de eerste helft wat minder. En nu gaat Sabitzer inderdaad al strompelend naar de kant. En ja, moet ik nog maar zien of hij zo oxofris zo weer terugkomt. In ieder geval gaat er een scheidsrechtersbal komen. Kijkt de scheidsrechter nog even om of Sabitzer de zijlijn al heeft bereikt. Dat is nog niet het geval. Maar de bal zal gaan naar Desten. Waarbij Malen nog even vraagt. Ja, mag ik dan echt die bal niet aanvallen? Maar nou, zo regelt de scheidsrechter dat. Met die scheidsrechtersbal. Dat alleen PSV, die hem eens balbezit had op het moment van affluiten. Dat die in neemt. En ja, nu moet Desten het wel even goed doen. Nu is er eindelijk een goede uitvoering van de scheidsrechtersbal. Sabitzer aan de kant. PSV met een man meer eventjes. En nu heeft Schouten de bal in de middencirkel. En hij heeft onmiddellijk Veerman gevonden. Boskaklin nu aan de bal. En die verschuift het probleem naar Dest. Dest die hetzelfde probleem weer terugverplaatst in de richting van Boskaklin. De hoogte van de middenlijn. En dan weer naar Schouten. En zo schuift PSV langzaam maar zeker op. Thesen dan naar de buitenkant. Bakayoko, dat is aan de rechterkant tegen de zijlijn aangeplakt. Met Maatsen voor zijn neus. Ja, Maatsen, daar kom je niet zomaar voorbij. Nu is het hem wel half gelukt. En via Maatsen gaat die bal dan over de achterlijn. En zo verdient PSV een hoekschop. Ja, en dan krijg je de aloude reactie hier in Eindhoven. Op het moment dat die bal richting de hoekvlag gaat, dan hoor je iedereen Luuk roepen. Want iedereen weet waar die bal naartoe gaat. Dat weten ze bij Dortmund ook. En toch op de een of andere vage wijze gaat hij altijd op het hoofd van Luuk de Jong. Dus daar hopen we nu op. En dan roepen we weer, dat is echt de kwaliteit van de jongen. Zo is dat. Zo is dat, ja. We krijgen nu de corner. Veerman achter de bal. Ik zie Sabitzer weer terug in het veld. Dat gaat nog niet van harte, want hij is nog aan het rekken en strekken. Nu in het 5-meter gebied van Dortmund, daar waar hij de corner moet gaan verdedigen. Ja, nog altijd is de scheidsrechter daar in conclaaf met Emre Can en met Schouten die daar redelijk aan elkaar zitten. Die nog eventjes uit elkaar worden getrokken vlak voor de doelman van Dortmund, van Alexander Meijer. Bij de corner die dat nu zal komen van Veerman en die een lastig stuitje heeft, maar toch in één keer wordt weggetrapt door Royce. Maar Veerman ontvangt hem weer en brengt hem weer terug het 16 meter gebied in. Hoog. Maar wordt hij weggekopt door Hummels. Daar gaat Dest als een razende achteraan. Omdat hij deze aanval in leven wil houden. En het tempo hoog wil houden voor PSV. Met nog zo'n 9 minuten te gaan in deze eerste helft. En nog wat blessuretijd. Lozano aan de linkerkant met een mooi paasje naar Saibari. Saibari nu met een voorzet. Die gaat over de jongen heen. En daar is de kans voor Bakayoko. En ja, wat een aarzeling zeg. In de 5 meter krijgt hij daar de bal na een stuitje in. Je ziet hem twijfelen. Wat moet ik eigenlijk doen met die bal? Hij had hem knetterhard kunnen binnenschieten. Dat doet hij niet. En nu met een raar pisstraaltje gaat hij naast. Wat een kans voor PSV. Een kans waarbij Bakayoko zelf toch wel tot de conclusie zou moeten komen dat hij dit veel beter had moeten doen. Ja, het is een nare stuit vlak voordat hij bij de bal is. Het komt eigenlijk net niet lekker uit. Dat is het verhaal van PSV in deze wedstrijd. In de eerste 37 minuten. Ook deze bal gaat dus niet tussen de palen. Dat is de derde grote kans voor PSV. Die ze om zeep helpen door hem niet tussen de palen te krijgen. En er had één doelpunt uit moeten vallen intussen. En dat is niet gebeurd. Dortmund is dat wel gelukt. Via Donjal Malen 1-0 dus voor Dortmund met Saibari. PSV is wel meer aan het aandringen in de slotfase van deze eerste helft. De bal via Maatsen wilde ik zeggen. Maar Maatsen wijst meteen als die bal over de zijlijn gaat richting de goal van PSV. Namelijk om aan te geven dat Bakayoko de als laatste aan zit. En de assistent scheidsrechter heeft dat ook gezien. Dus mag Dortmund daar via Maatsen gaan ingooien. Die kan dat best behoorlijk ver. Richting Füllkrug. Maar die legt die bal dan heel link terug. En dus daar De Jong op 20 meter van de goal van Dortmund. Veerman probeert daar tussen twee man weg te draaien. Dat lukt niet. Des pikt heel goed op tegen Royce. Maar dan daarna gaat het mis in het vervolgactie met Ryerson. Sancho die daar oppikt. Ryerson nog eens een keertje. Sancho wordt dan niet bereikt. En dan kan Dortmund gaan ingooien. PSV heeft steeds bijna de bal terug. Bijna de bal naar voren. Bijna de bal tussen de palen. Maar staat wel hartstikke met 1-0 achter. Ja, PSV valt heel veel aan over de linkerkant. Met Lozano en ook Tillman die daar regelmatig opduikt. En het valt me inderdaad wel op dat Ryerson, die speler met de Noorse nationaliteit, die voor Noorwegen uitkomt, maar een Amerikaanse vader heeft. En ja, hij kon ooit kiezen voor Amerika. Hij koos voor Noorwegen. Maar die wint al die duels daar rechts verdedigend. En nu staat hij vrij. Diagonaalpaas die bij hem aankomt. En daar gaat Dortmund weer aanvallen. Daar komt de kans aan met Jadon Sancho die hem teruglegt. En daar is Veerman nu op tijd om die bal over de zijlijn te trappen. Gelukkig voor PSV zou dit zeker geen doelpunt hebben opgeleverd. Want Sancho stond al buiten spel. Maar ja, wat een gat valt dat toch in één keer weer als die Ryerson opkomt. Dat doet hij regelmatig. Ja, het is inderdaad duidelijk buitenspel voor Jadon Sancho. Maar toch ja, moet PSV zich zorgen maken bij dit soort momenten. Balverlies. En ja, Dortmund is geduldig. Hè? Dortmund is zeer geduldig. Kies een moment om aan te vallen. En dan worden ze vaak ook meteen gevaarlijk. Ja, en PSV komt nu een tegenstander tegen die in de Eredivisie niet tegenkomt. Dat is wel een lekkere bal op Bakayoko. Krijgt die bal dan net niet lekker mee. Dus kan hij niet schieten. Moet hij tegen Maatsen ruimte zien te krijgen. Saibari. En daar is voor het eerst Maier in actie gekomen. Stomt die bal over de achterlijn. Deze ging in ieder geval tussen de palen na 39 minuten. Dat is het meest maximale dat eruit te halen viel. Bakayoko, als die bal de diepte in wordt gegeven, is een prima diepe paas. En normaal gesproken, Bakayoko legt hij hem stil op zijn grote teen. Maar nu lukt dat allemaal net niet en komt hij niet meteen tot schieten. Het is daarna aan Saibari. Die doet dat nog heel behoorlijk. Maar de antwoord van Maier is ook goed. Daar komt die hoekschop, kort genomen, in de richting van Teese. Nou ja, kort, in ieder geval ver teruggenomen. Niet meteen voor de goal gelegd door Veerman. Daar is Bakayoko in het strafschopgebied terugleggen. Terugleggen, glijend en vallend in de richting van Saibari. Dat mislukt. Teese pikt op. PSV heeft nog steeds de bal. Ja, de bal wordt even teruggelegd naar Benitez. En PSV moet weer gaan opbouwen vanaf eigen helft. Met Boskagli in balbezit en Dest aan de linkerkant. En nu een crosspaas te geven van Boskagli in de richting van Lozano. Dan gaat Ryerson onmiddellijk weer achteraan. En die komt nu even tekort. En die haalt Lozano onderuit. En nu gilt het publiek weer om een gele kaart. Nu voor Ryerson. En gaat de scheidsrechter daarin mee. Voorlopig niet. Maar dit had me nog wel een momentje geleken. Nu voor een gele kaart voor Ryerson. Die daar, ja, naar mijn oordeel heel goed wegkomt. Een mild oordeel van de scheidsrechter. Want het was wel degelijk een overtreding. Maar is het ook geel waard? Ja, Lozano krijgt die bal links aanvallend. Wil in één keer binnendoor. En hij wordt dan vastgegrepen aan zijn arm. Ja, het is licht. Maar ja, het is wel een overtreding waarbij hij vastgepakt wordt. En inderdaad, ik vind het hier echt ontsnapt aan een gele kaart. Zeker als je dat vergelijkt met het moment eerder van Lozano. Die ook zijn tegenstander vastgreep. Dat was ook Ryerson. En toen kreeg Lozano wel geel. Wat resteert voor PSV is in ieder geval een vrije trap aan de linkerkant. In de buurt van het punt van het strafschopgebied. Met Veerman achter de bal. Laten we die snel meenemen. Want hier zit wat in voor PSV als het de koppers in beeld komen. Maar ja, de bal wordt daar uit de doelmond gekopt door Hummels. Hummels die er altijd een hoofd of een been tussen krijgt op het moment dat het gevaarlijk dreigt te worden. Dat doet hij dus in ieder geval goed. Dat kan hij nog steeds. 41 minuten onderweg. 1-0 voor Dortmund in Eindhoven. Dankzij die goal van Donjel Malen. Terwijl PSV achterin probeert die bal vrij te krijgen. Meteen de diepte in. Over Maatsen heen was de bedoeling van Veerman. Dat lukt niet in de richting van Bakayoko. Bal wel over de zijlijn. Dat deze kan gooien op de helft van Dortmund. En dan probeert Bakayoko weg te draaien bij Maatsen. Dat lukt allemaal prima. En de Nederlander pakt de bellen vast. En gaat nu wel een gele kaart krijgen. Want dit was al zo overduidelijk vastpakken. Dat hier de scheidsrechter niet onderuit kan. Tot groot genoegen van het publiek trekt Jovanovic de gele kaart voor Ian Maatsen. Na die overtreding op Bakayoko, die heel snel wegdraaide. Daar bij de linksback van Dortmund. En de vrije trap. Bal ligt nog niet helemaal klaar. Want eerst moet de administratie nog worden bijgewerkt. En voor het zover is staat Sancho daar nog een beetje in de buurt. Vervelend te doen en tegen de scheidsrechter te praten. En misschien ook wel Veerman een beetje af te leiden. Die legt de bal klaar. En we wachten natuurlijk allemaal op wat er gaat gebeuren. En of die bal goed bij Luc de Jong terecht gaat komen. Veerman achter de bal bij deze vrije trap. Nog 3 minuten te gaan. En ik vermoed nog 2 of 3 minuten aan toegevoegde tijd. Vanwege een paar blessures die we hebben gehad in deze eerste helft. Veerman zal nu die vrije trap gaan nemen. Die komt hoog, die komt ver. In de richting van Luc de Jong. Die kopt, maar die uit balans wordt gebracht weer door Ryerson. En daardoor geen richting kan meegeven aan die bal die hoog over de goal van Dortmund verdwijnt. En Dortmund heeft geen enkel last van haast nu meer in de slotfase van deze eerste helft. Ze willen deze 1-0 voorsprong naar de rust gaan tillen. En daar lijken ze vooralsnog wel in te gaan slagen. Alexander Meyer, die dus een kwartier voor het begin van deze wedstrijd pas hoorde dat hij zou gaan keepen zo ongeveer. Die gaat nu de bal weer in het spel brengen. Hij is nog nauwelijks echt getest door PSV. 1 keer voor een schot van Saibari. Na een paar halve reddingjes. Hij heeft nog niet echt veel te doen gehad. Ja, en dat wordt wel weer eens tijd. Tilman, daar geeft de scheidsrechter voordeel. Want er wordt een behoorlijke overtreding gemaakt door Slotterbeck op Tilman. Maar terecht laat de scheidsrechter doorspelen. Want PSV is in aanval met Lozano. Lozano op Saibari. Saibari wordt daar vastgepakt door Royce. En er wordt niet voor gefloten. Er wordt niet voor gefloten. Waarna Dortmund weer weg is. Nu met Malen. En Malen wordt nu onderuit gelopen. En ook dat was correct volgens de scheidsrechter. Ja, het gaat nu over en weer een stevige overtreding. En de scheidsrechter vindt een hoop goed. Emre Can haalt nu om in de richting van Malen. Maar die staat nu buiten spel. Waarna even de rust weer terugkeert in het veld. En PSV weer de bal. Ja, Boskagli die heel snel die bal richting De Jong wilde spelen. Terwijl De Jong net de beweging maakte van wacht heel even, je gaat te snel en te onnauwkeurig. En vervolgens was die paas precies te snel en te onnauwkeurig. En Boskagli had het wel gezien wat De Jong zei. En bood meteen zijn verontschuldiging aan voor die te snelle actie en onnauwkeurige actie. Nu geeft hij de bal goed aan Lozano. Geeft heel veel goede passes over lange afstand, Boskagli. Alleen die vorige was dus niet goed genoeg, Saibari. Lozano, bal aan de buitenkant naar Dest. Linkerkant is dat. Tegenstander op zoeken, dat is die Ryerson. Actie maken, Ryerson blijft gewoon staan. Lozano, bal voorslingen richting tweede paal. Daar is De Jong weer, maar dat is ook Meijer. En net als de eerste keer dat het geval was, heel vroeg in de wedstrijd, mag Meijer zijn handen gebruiken. Dat is voldoende voordeel ten opzichte van De Jong. En daar komen ze weer van Dortmund heel snel over links met Sancho. En dan die bal geprobeerd richting Sabitzer te krijgen. Saibari zit ertussen, maar onvoldoende om PSV in balbezit te houden. Nog een seconde of 15 en dan weten we hoeveel minuten erbij komen bij deze eerste helft. Als Malen de bal ontvangt, daar rechtsaanvallend bij Dortmund. Ryerson, de rechtsback, probeert rust te houden voor zijn team. En dat lukt hem in zoverre dat de bal over de zijlijn gaat nu. Ja, Ryerson staat maar af te wachten, claimt de inworp die hij inderdaad ook wel krijgt. Het bord gaat nu omhoog en minimaal 2 minuten gaan we nog door met deze wedstrijd. Wordt overigens wel een tikkie uitgedeeld door Slotterbeck. Gele kaart krijgt hij. Een gele kaart, ja, dat gebeurt daar met Saibari. En Slotterbeck, waarna Slotterbeck, dus de centrale verdediger van Dortmund, de gele kaart krijgt. Zo gaan we de extra tijd in van de eerste helft. Maar nu balbezit voor Ryerson aan de rechterkant. Ryerson die brengt hem voor en Saibari nu een balbezit in verdedigende stellingen. Boskagli probeert daar Lozano te bereiken en het lukt hem met een gelukje. Ook al omdat Emre Can die bal eerst mist en daarna weer terug heeft. En Lozano verdedigt ook en levert hem daarna weer in. Waarna Dortmund de bal weer heeft dicht in de buurt van de strafschopgebied van PSV. Ja, zo gaat het heel snel heen en weer. Dicht bij de goal van PSV. Medicov 25 daar vandaan. Lozano probeert daar nu onder vandaan te voetballen en dat lukt allemaal wel. En dan is het uiteindelijk Ryerson. Lozano gaat nu heel makkelijk over het been van Ryerson heen. Pakt zo de vrije trap en in ieder geval even de ruimte en de tijd om fatsoenlijk op te bouwen. Want er was heel weinig ruimte en werd heel veel balverlies geleden in een tijdsbestek van 10 seconden. Denk 4, 5 keer door allebei de ploegen om de beurt uiteraard. En dan als Lozano denkt dat er is veel te weinig ruimte en ik heb niet meteen het overzicht waar die bal naartoe moet, vindt hij het beentje van Ryerson. En daar gaat hij dan overheen, waardoor PSV nu de vrije trap heeft. Met Boskagli, bal in de breedte richting Schouten. Bal weer terug naar Boskagli. Die kan dan proberen De Jong te bereiken. De bal in de richting van Veerman is niet goed genoeg. Maar komt toch bij Lozano terecht. Dat is dan wel weer goed gedaan door die Mexicaan die daar op de goede plek staat. Desta achter kan er overheen, maar dendert er niet overheen. Geeft de bal weer terug naar Lozano, dan Veerman. Dan moet de bal in de breedte richting Schouten. Kan die naar Bakayoko, die wil hem heel graag hebben. De jongen in het midden helemaal vrijgespeeld, maar die had niet in de gaten dat er geen tegenstander om hem heen was. En nu kan Dortmund er heel snel uitkomen met Malen. En aan de linkerkant Sancho. Heel goed dat gaatje dichtgelopen door These, waardoor PSV kan overnemen. En we gaan rusten met een 1-0 voorsprong voor Dortmund in Eindhoven. Die goal van Donjal Malen. PSV heeft de kansen gehad om een doelpunt te maken. Dat is niet gelukt. Dortmund kreeg 1 echte kans om een doelpunt te maken. En die hadden Donjal Malen. 1-0 voor Dortmund in de rust in Eindhoven. Dank jullie wel, Frank en Filip. Zometeen na 10 natuurlijk de tweede helft vanuit Eindhoven. Die andere wedstrijd in de Champions League gaat tussen Inter en Atletico. Het is daar ook bijna rust en nog 0-0. Ja, eerder deze avond hadden we het er al over. Handbalclub Lions uit Limburg heeft faillissement aangevraagd en gekregen. De topclub gaat failliet omdat ze van de rechter een afkoopsom van 50.000 euro moeten betalen aan een Portugese oudspeler. Een bedrag dat ze niet kunnen opbrengen. Ze gaan wel in hoge beroep overigens. Maar ze speelden vanavond ook een bekerduel aan de lijn, de sportverslaggever Maurice Jessen van L1. Maurice, goedenavond. Ja, ik ben eerst even benieuwd hoeveel is het geworden eigenlijk. 39-28 overwinning van Lions. En je merkte echt in deze bekerwedstrijd, ze speelden echt de frustratie van die hele moeilijke, beetje gitzwarte dag voor hunzelf. Die speelden ze echt ervan af. Want ze hadden afgelopen weekend nog in de competitie van Hurry Up verloren. Pijnlijke nederlaag. Maar dat hebben ze nu in ieder geval heel erg goed rechtgezet door de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. Ja, maar de sfeer, dat hing denk ik, dat faillissement hing natuurlijk wel, neem ik aan, als een soort van deken over alles heen. Merkte je dat ook? Ja, dat merkte je echt hier ook in het begin van de wedstrijd. Het publiek stond op de tribunes en applaudisseerde toen de spelers weer opkwamen. Natuurlijk allemaal om ze een steun te geven. Maar niet alleen voor de spelers, ook voor de medewerkers, voor het management, voor de technische staf. En dat sloeg meteen eigenlijk vanaf de eerste seconde van de wedstrijd over in het veld. Want ja, ze waren ontzettend gretig. In de kleedkamer hebben ze het er wel veel over gehad. Die jongens hebben de afgelopen dagen dat natuurlijk een beetje zien aankomen. Gisteren voor de training hebben ze het even te horen gekregen dat faillissement eraan zat te komen. En ze hebben eigenlijk met z'n allen besloten dat ze de schouders in ieder geval op sportief gebied eronder gaan zitten. Maar dat is natuurlijk niet al te gemakkelijk, want ze weten natuurlijk niet op dit moment hoe het allemaal precies verder gaat. Ze hopen allemaal dat ze in ieder geval de competitie, de Benelux competitie kunnen uitspelen en dat ze de handbal NL League, want dat is eigenlijk de strijd om de landstitel, dat ze die in ieder geval kunnen beginnen. Dat hopen ze allemaal. Ja, dat is het sportieve gedeelte, maar je hebt daar ook mensen gesproken. Heb je dan het idee dat er een doorstart in zit? Dat hangt een beetje af wat de curator natuurlijk gaat zeggen. Vandaag is het management de hele middag bezig geweest met drie curatoren om te spreken. Ze hebben een curator toegewezen gekregen. Het gevoel wat ze erbij hebben is dat de curator het begrijpt. Want ze zeggen, dit is niet zomaar een bedrijf. Het is een club, het is een vereniging die toch al heel veel succes heeft. Het is topsport in Limburg. Ja, dit zou ontzettend jammer zijn als dat hier gaat wegvallen. Er is nog niks officieel. De curator zal ongetwijfeld in de boeken gaan kijken hoe dat precies allemaal ervoor staan. De club zelf zegt dat ze alles en iedereen alle rekeningen tot nu toe hebben kunnen betalen. Mm. Dus er zijn geen mensen die nog heel veel geld krijgen. Ja, een paar kleine rekentjes stonden over. En zijn mensen hebben gezegd van ja, laat maar zitten. Dat hoeft niet. Het enige wat niet meer gebeurd is, de spelers hebben vanaf januari de laatste keer een vergoeding gekregen. Ja, ja, ja. Dus die zijn eigenlijk de enigen die op dit moment een beetje de pineut zijn die niks hebben. Maar ook daar heeft die spelersgroep met elkaar afgesproken, jongens die bijvoorbeeld student zijn en echt die paar honderd euro nodig hebben, dat gaan ze onder elkaar regelen. Ja, ja, ja. En een geldschieter die eventueel opstaat om de handbalclub te redden? Wat zeg je? Een geldschieter, of die beschikbaar is eventueel? Ja, ja, dat is natuurlijk heel erg lastig. Ze hebben hier wel best wel veel sponsoren. Maar of daar natuurlijk een sponsor tussen zit die ineens zegt, ik ga hier iets mee doen. Ja, dan wel gekscherend gezegd de club overnemen, wat geld bij elkaar leggen. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet zo gemakkelijk. Ja. Ja. Het is ook niet gemakkelijk om dit soort mensen, zeker in een sport als handbal, die toch relatief klein hier is in Nederland. Ja, om daar iemand te vinden die er echt heel veel geld in kan doen. Ja. Dan moet je al denken aan een paar ton per jaar. Ja, het is nogal wat. Wie doet dat tegen? tegenwoordig in een handbalclub. Ja, zeker. Goed, we zijn bij. Dankjewel, Maurice Jessen, sportverslaggever bij Alleen. In 1974 speelden twee van de beste Nederlandse voetballers ooit samen in wat toen een geweldig Nederlands elftal was. Johan Cruijff en Willem van Hanegem. En ook speelden ze regelmatig tegen elkaar. Cruijff zei ooit dit over zijn tegenstander van Hanegem. Als tegenstanders heb je, is hij een van de moeilijkste, omdat hij alles heeft wat een tegenstander moet hebben. Hard zijn als moet. Dan kan je, hij kan dus de boel breken als moet. Hij kan je eruit praten als moet. Hij kan, en daarbij kan hij verschrikkelijk goed voetballen. Als moet. Ja, die verschrikkelijke goede voetballer, als het moet, Willem van Hanegem, is vandaag 80 jaar geworden. En van Hanegem wordt meestal in verband gebracht met Feyenoord of dat Nederlands elftal van 74. Maar zijn eerste stap in het voetbal zette hij in Utrecht. Generatiegenoot en oud-voetballer Joop van Maurik groeide op met van Hanegem en samen speelden ze in een speeltuinelftal en later bij het Utrechtse Velox. En verslaggever Ronald van Dam ging langs bij van Maurik en vroeg hem wat voor persoon van Hanegem vroeger was. Nou, normaal gesproken, als hij bij ons was, was het een rustige gozer. Ja? Maar ja, wij deden altijd partijspelletjes om een flesje gezeusde limonade van 20 cent. Hè, in de speeltuin. En dan was hij wel fanatiek. Net zoals dat hij bij Feyenoord was en bij Velox. Ja, dan was hij echt fanatiek. Speelde jij altijd met Willem in de elftal? Nee. Het was altijd zo. Nou, je kan vroeger wel eens poten geblazen. Ja? Of Willem werd het eerste gekozen, of ik werd het eerste gekozen. En dan kwamen de anderen natuurlijk. We voetbalden meestal tegen elkaar. En had je daar al in de gaten dat hij een goede voetballer was? Ja, hij was wel balvaardig al. Ja, en hij had nooit gevoetbald nog, toen de tijd. Ja? En in één keer er stond Willem. Maar ja, hij had ook body, hij had karakter, ja. En een winnersmentaliteit. Ja. En de prijs was dan een flesje gazeuze limonade. En het kostte toen de tijd 20 cent. En de winnaar die kreeg dus van de verliezer een flesje gazeuze limonade. En dat was bij ons drie huizen verderop in de Walsteeg. Jansie heette ze. En die verkocht aan die flesjes gazeuze limonade. Ja, en dan moesten de winnaars, die kregen dan van de verliezers een flesje gezeuze limonade. Twee jaar lang hebben jullie bij Velox samengespeeld. Hoe kijk je terug op die periode? Nou, ik vond het een leuke tijd, in ieder geval. En hoe was Willem als teamgenoot? Net als ik zeg, hij was gedreven als ik weet niet wat. In het veld, hè? In het veld. Hij had ook wel andere dingen. Hij was ook wel ondeugend soms, hoor. Want hij heeft een keer de fiets van Buik van Arnhem, hadden ze in de vlaggenmast gehangen aan een touw. En dan kwam die Buik, naar de training kwam die buiten. Was zijn fiets weg, maar die hong in de vlaggenmast. En zulke soort dingen had hij allemaal. Ja. Jullie zijn heel dicht bij de Eredivisie geweest in het eerste seizoen dat jullie samen speelden. Ja. Wedstrijd tegen Elinkwijk. Elinkwijk, ja. Wat gebeurde daar? Nou, wij hebben niks anders dan kansen gemist en pech tegen lat, paal en noem maar op. En hun hadden één uitval. En dat was geloof ik Van Tamelen. Die gaf hem voor aan Nieuwhuis en die kopte hem in. En het was geloof ik nog aan de stadskant ook, als ik het nou goed weet. In de Galgenwaard, hè? In de Galgenwaard, met de wielenbaan eronder. Eromheen nog. Na Velox zijn jullie wegen gescheiden. Ja. Ja, wel, ook niet zoveel meer, hoor. Af en toe wel eens. Kwam hij nog wel eens opzoeken. Maar ja, hij ging echt naar het professionele, echte professionele. Vind je het niet jammer dat jullie niet langer samen hebben gespeeld? Ja, dat is wel jammer. Ja. Ja, zeker. Want ik kreeg van hem ook in het eerste goede ballen. En ook van Wimpy Adelaar. En op mijn kop. Die waren allemaal perfect op maat. En het was niet moeilijk om een doelpunt te scoren met je hoofd. Ja, dat was appeltje-eitje eigenlijk. Het laatste, Willem van Hanegem, in één woord? Ja, prachtgozer. Ja, zeker. Ja, al dus Joop van Maurik over dus de jarige Willem van Hanegem. Hij is vandaag 80 jaar geworden, mogen we wel zeggen. Gefeliciteerd. Ja, en Joop is ook een prachtgozer. Zometeen de tweede helft van PSV Borussia Dortmund. Ruststand 0-1. Tot zo. Yeah.

Onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Kom dat zien. Spektakel in Tijdersmuseum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Nu in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. Tijdersmuseum.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, nieuws en ster gehad. Wat mij betreft kunnen ze beginnen. We gaan schakelen naar Philipsstadion. Het Philipsstadion. Was het maar zo'n feest, Philip Koken. Frank Wielaert en Philip Koken voor de tweede helft. Ja, noemen ze het maar het Philipsstadion. Dat zou veel leuker zijn. Deze heeft nu de bal. We zijn 2 seconden onderweg nu bij de tweede helft van PSV tegen Borussia Dortmund. Met Schouten nu in balbezit. Malen weer aan de aftrap. Ook hij begint weer aan de tweede helft. De man van het enige doelpunt tot nu toe. Waarbij hij overigens maar zeer bescheiden juichte tegen zijn oude club. Dat wilde die PSV beslist niet inwrijven. Slotterbeck overigens kreeg dus nog geel in de slotfase van die eerste helft in de blessuretijd daarvan. En gevolg daarvan is in ieder geval dat hij in de terugwedstrijd in Dortmund zo half maart dat hij niet zal kunnen spelen. Die stond op scherp. Maar ja, dat is een probleem van later van Dortmund. En dat zal ze nu niet te veel kunnen schelen. Zeker niet als ze deze tussenstand kunnen vasthouden. Schouten speelde heel goed in de eerste helft. Heeft nu de bal en gaat hem opdrijven. Nou ja, geeft hem eerst maar eens even breed naar Boskagli. En die geeft hem diep in de richting van Dest. Lozano is dat. En die kan hem niet onder controle houden. Staat zo'n beetje op de zijlijn. En als je hem daar niet onder controle kan houden, dan gaat hij daar overheen. En dus kan Dortmund een ingooi gaan nemen. Dat kunnen ze doen via Ryerson. Die neemt dus rustig de tijd. Ja, dit is wat je in Europa krijgt. Dat als je een paar seconden kan pakken, dat je dat gaat doen. Op het moment dat je voorstaat, PSV verovert daarna wel vlot de bal. Dan krijgt hem niet bij Bakayoko. Die stond het meest diep weg bij PSV. En dus kan Dortmund overnemen. Doen ze met een lange bal. En die komt veilig in de handen van Benitez. Die aan de rand van zijn eigen strafschopgebied die bal rustig kan opvangen. En weer kan inleveren bij die twee centrale verdedigers voor hem. Bij Schouten en Boskagli. Bal naar Dest. En dan kan dat naar Schouten. En die wordt dan vrijgelaten door Dortmund. Omdat ze in ieder geval liever niet Boskagli aan de bal willen hebben. Die kan die bal nog wel eens goed lang versturen. Schouten kan dat natuurlijk ook. Die kan het over de grond. Bijvoorbeeld in de richting van Tillman. Hakje in de richting van Teze. Boskagli. Nee. Bakayoko aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Teze dan. Die ziet aan de andere kant Lozano helemaal vrij staan. Die wordt aangespeeld. Die moet dan weer via die Ryerson of langs die Ryerson. Dat lukt niet. Ryerson komt eigenlijk ook niet langs zijn directe tegenstander. Maar krijgt hem wel gelukkig mee. Dest pikt hem alsnog op. Saibari dan. Bal breed leggen richting Tillman. En zo is het een beetje rommelig in het begin. Maar PSV staat wel redelijk dicht in de buurt van de goal van Dortmund. En op het moment dat dan echt dreigend kan worden, levert Bakayoko weer eventjes in. Daarachter is het Schouten. Die kan oppikken. Die wordt vastgepakt door Fulkroek. Maar houdt wel de bal. Is dus sterk genoeg om dat voor elkaar te krijgen. Deze dan. Bal voorgeslingerd. Daar is de Jong net niet. Hummels weer met dat uitgestoken been. Dat doet hij dus de hele tijd. Dat deed hij voor rust al. En nu weer. De Jong had zo die bal erin kunnen lopen. Maar Hummels steekt een been uit. En dan kan het gewoon niet. Ja, was de hoop toch vooraf dat dat een kwetsbaar puntje zou zijn nu voor Dortmund. De 35-jarige Hummels, echte verdediger op zijn retour. Die ja, toch jaren geleden wel echt goed was bij Bayern, bij het Duitse elftal. Maar toch nu al, ja, weinig wedstrijdritme, weinig heeft gespeeld. Zeker niet in dit kalenderjaar. Af en toe eens een keer 7 minuten mocht hij nog meedoen in een Bundesliga-wedstrijd. Dat een kwetsbaar puntje zou zijn, nou, daar blijkt voorlopig niks van. Nu wordt een balletje voorgeslingerd. Saibari legt af. Tilman terugleggen en daar is Veerman. Veerman, ja, bal van richting veranderd. Die gaat uiteindelijk 2 meter naast. Maar ja, het publiek, ja, dat komt ineens weer tot leven bij deze poging van Veerman van buiten de 16. Zoals hij dat als geen ander kan, zo bekeken met een binnenkant van de voet. En ja, dan gooit Roy zich er weer voor. En die raakt de bal nog aan, waarna PSV nu een corner mag gaan nemen. Ja, PSV is wel voldoende dreigend, maar die goalmaker, dat lukt nog niet. Bal richting De Jong, die komt net niet aan koppen toe. Deze levert dan vervolgens zomaar in bij Maatsen. En Maatsen kan op snelheid komen. Die is voorbij Des. Ja, Des kan hem wel weer inhalen. Want Maatsen moet die bal meenemen, neemt hem onder de voet mee. En dan is hij ineens al zijn tempo kwijt. De Jong komt even helpen met verdedigen. En dan is Maatsen definitief de bal kwijt aan PSV. En via Dest en Boskakli kan PSV dan weer even gaan proberen op te bouwen. Schouten aangespeeld, halverwege de eigen helft. En zo doet PSV het even rustig aan. Dan kan iedereen, zeker De Jong, weer even terug in positie. In het punt van de aanval kun je hem daarna aanspelen. Dest is daar gekomen op het middenveld. En aan de buitenkant Lozano gevonden. Die probeert nu weer langs die tegenstander te snellen. Maar die Ryerson, die is er Lozano 9 van de 10 keer echt te snel af. Malen dan, bal overgenomen. Meegeven aan Royce. Het instappen van Boskakli. Die zit mis. Fulkroek dan heel ver van de goal nog. Dat wel. Schouten goed het beentje ertussen. En dan heeft PSV de bal weer terug. PSV doet het wel aardig hoor. 1 foutje te veel gemaakt. Dat is eigenlijk het verschil tot nu toe tegen Dortmund. Het is wel een groot verschil. Want het staat 1-0 na 5 minuten na de rust. Ja, ik vond het net prachtig om te zien hoe De Jong de bal voor PSV veroverde. Notabene op eigen helft. En het hele publiek weer ging roepen. Luuk, Luuk, Luuk, Luuk, Luukie, Luukie, Luukie. Ja, dat is mooi. Niet alleen maar aanvallend is De Jong nuttig voor PSV. Nu ja, wordt er weer aan een shirtje getrokken van Malen. Wordt daar een vrije trap gegeven aan Dortmund. Ja, vindt PSV dat weer al te overdreven. Ja, en heeft Dortmund toch weer de rust aan de bal. Bij Ryerson zegt Hummels, ga jij maar eens een keertje die vrije trap nemen. En Hummels gaat dan stilstaan met de bal. Krijgt hem nu weer terug van Ryerson. Ja, en dat irriteert PSV toch ook. Dat op momenten dat ze de tempo omhoog willen gooien en het Dortmund echt lastig willen maken, dan haalt Dortmund onmiddellijk weer het tempo uit de wedstrijd. Ja, nu een onbegrijpelijke fout van centrale verdediger Slotterbeck, die daar op eigen helft zomaar de bal over de zijlijn speelt. Waarna PSV nu weer het initiatief kan nemen met Saibari, met Tilman. De 2 diepgaande middenvelders. Tenminste, dat is de bedoeling als het goed gaat met PSV. Lozano aan de zijkant probeert die bal nu voor te geven, maar hij kan De Jong niet bereiken. Wel nog een applausje van Luc De Jong voor in ieder geval het idee van Lozano. Maar bij dat idee bleef het. Die uitvoering van Lozano, die was niet al de beste. Nee, en Meijer is nu de bal in zijn strafschopgebied ergens halverwege gaan halen. En doet op zijn dode gemakje die bal neerleggen. Ja, ergens onderweg zal Jovanovic wel gaan zeggen van nou, dat mag wel allemaal wel wat sneller. Dat wil hij net gaan doen. En dan speelt Meijer die bal breed in de richting van Slotterbeck. Gaan ze opbouwen via Emre Can en Hummels. Hummels onder druk gezet door Saibari. Bal ingeleverd bij Lozano. Maar Lozano, die heeft dan weer meteen te maken met Ryerson, die de bal onmiddellijk terug verovert. Lozano kan die bal niet kort bij zich houden. En Ryerson profiteert er voortdurend van. Sabitzer, bal van de rechter naar de linkerkant verplaatst. Sancho is degene die erop pikt. Die kan zo het strafschopgebied in dribbelen. Doet hij niet. Deze Maatsen dan, die probeert die bal voorbij Bakayoko te krijgen. Die verdedigt helemaal terug tot op de eigen achterlijn en moet een hoekschop weggeven. En zo heeft Dortmund uiteindelijk toch weer die dreiging te pakken met die hoekschop die eraan zit te komen. Soms kunnen ze bij Dortmund ineens razendsnel schakelen naar voren toe. Is het niet eens een counter, maar gaat het wel heel erg snel. En nu komt die hoekschop eraan. Ja, waarvoor Royce zich weer gaat melden. Dat is ook zo'n speler die ja, vroeger echt furoren maakte bij het Duitse team. Toen dacht je, nou, die zakt weg. Maar hij heeft nu weer een hele goede periode bij Dortmund. Royce die brengt die bal gevaarlijk in, maar wordt weggekopt uit de doelmond door Tilman. Oh, Saibari levert hem toch maar weer zomaar in. En ja, de aanval blijft in leven van Dortmund. De bal gaat terug naar Royce in de richting die hem toevallig op zijn hoofd krijgt. En dan weer veroverd door Bakayoko. Bakayoko verliest toch heel veel onderlinge duels. Ja, ik vind Bakayoko niet goed in de wedstrijd zitten. De hele wedstrijd al niet eigenlijk. Wellicht dat het nog te maken heeft met zijn ziektegevalletje. Maar ja, daarvoor had hij ook al een paar mindere wedstrijden op rij. Terwijl hij toch ja, zo ontzettend goed kan voetballen. Als hij het echt op zijn heupen krijgt en hij een goede wedstrijd speelt, dan is hij echt niet te houden. Maar Dat is vanavond helaas voor PSV niet het geval. Nu Veerman, die de bal terug heeft op Dest en hem onmiddellijk weer terugkrijgt. Nu kan Veerman gaan pasen. Hij wacht eventjes op Lozano. Daar kan een kans uitkomen als de Jong positie kiest. En Tilman daarbij achter de Jong weer de bal verkeerd aanneemt. Maar PSV de penalty krijgt. PSV krijgt de penalty voor de overtreding gemaakt op Tilman. Waarbij het dan toch weer een gelukje is dan in dit geval dat Tilman die bal niet goed aanneemt. Ja, Hummels zegt, ja, ik raakte echt de bal. Ik raakte niet de benen van Tilman. En hij raakt ook eerst de bal, daarna wel eventjes de been van Tilman. Ja, hij raakt eerst de bal, daarna het been van Tilman. En ik denk dat er dermate veel twijfel is bij de VAR dat het niet meer gecorrigeerd gaat worden. En dat PSV inderdaad de penalty zal gaan krijgen. Ik snap het argument van Hummels. Die zegt, ja, ik glijd door met heel veel snelheid op de bal. En ik raak die bal ook het eerst. Maar het is toch gevaarlijk voor Tilman. En daarna raakt hij wel degelijk het been. Ja, even te kijken. Checking the foul resulting in the penalty. Dus ze zijn bij de VAR aan het kijken of het allemaal goed gaat komen. Daar moeten we nu even met z'n allen op wachten. Er staan 4 spelers van Dortmund om de scheidsrechter Ivanovic uit Servië heen. Ja, en hij zegt gewoon, ja, ik sta te wachten op de VAR. De VAR komt overigens ook uit Servië. En we kijken nog een keer naar die situatie. Hij tikt de bal aan met zijn grote teen. En ik denk dat de VAR-check, ja, die is over. Het staat inderdaad bij ons op het scherm. En nu heeft de scheidsrechter tegen Dortmund gezegd, het is een penalty. En nu worden ze allemaal alsnog boos. Als je nu een scheidsrechter bent in de Champions League, gooi je even een gele kaart de lucht in. Dan ben je meteen van het gezeur af. Meijer moet nu iedereen wegsturen, dat is de keeper. En die gaat nu dus, dat is ook een soort van tijdrekken. En een soort van... Eerlijk uit te zeggen, als deze penalty aan PSV was gegeven, had je aan de andere kant gezeik gehad. Ja, precies. Maar hij raakt de bal met zijn grote teen net nog voordat die Tilman raakt. Ja. En dat is onvoldoende om te kunnen zeggen dat je de bal speelt. En dus ligt die bal op 11 meter. En Luc de Jong is erachter gaan staan. Meijer krijgt nu uitgelegd dat hij op zijn doellijn moet blijven. Ja, zoveel penalties hoeft hij niet tegen te houden in zijn carrière. Hij is dik in de 30 en hij staat meestal niet in het veld. Meestal zit hij op de bank. Ver weg de meeste keren. Kijken of Luc de Jong hier 1-1 kan maken. 10 minuten na de rust. Als hij de aanloop mag nemen. Iedereen gecontroleerd of ze buiten het strafschopgebied staan. Dan moet die bal vrijgegeven worden. En bij Dortmund op de bank durven ze niet te kijken. De aanloop van Luc de Jong. Daar komt hij 1-1 tegen Meijer inhouden. En goed binnengeschoten. 1-1 PSV. Het zat eraan te komen. PSV was aan het dreigen vlak voor rust. En ze waren aan het proberen weer in de wedstrijd te komen na de rust. En deze goal gaat enorm helpen. Kan PSV doordrukken tegen Dortmund. Dortmund dat nog steeds tegen de scheidsrechter aan het praten is. Het heeft nooit zin. Het heeft allang geen zin meer. Hummels gaat nog een keertje. Ik deed echt niks. Ik raakte de bal. Er was niks aan de hand. Hoe kan het nou dat deze penalty gegeven wordt? Luc de Jong, even de ogen dicht. Even concentreren. En dan die bal gedecideerd tegen het zijnetje aanschuiven. Buiten bereik van Meijer. Hij maakt de 1-1 voor PSV tegen Dortmund. Ja, als PSV op deze manier ook de penalty tegen had gekregen, was inderdaad ook de commotie ongekend geweest. Ik snap het argument van Hummels. Hij raakt eerst de bal. Daarna wel degelijk de voet. En hij komt ook met redelijk wat snelheid in. En dan weet je, de VAR gaat daar niet meer aan zitten. Nu krijgen we het nogmaals te zien. Hij komt gevaarlijk in. Hij neemt ontzettend veel risico. Hummels met zijn sliding. Waarbij hij eerst lichtjes de bal raakt. En daarna wel degelijk het been van Tilman. En wat is er dan toch achteraf een geluk geweest voor PSV. Dat Tilman eerst die bal miste. En daarna meekrijgt. En nu zie je een agressieve trap naar voren van Hummels. Die nog steeds ontzettend boos is. Vanwege de gegeven penalty aan PSV. Ja, wat de scheidsrechter ook beslist zou hebben. In dit geval, dat zijn van die gevallen. Je kan het bijna niet goed doen. Maar hij heeft het nu uitstekend gedaan voor PSV. En de beslissing, het is zeker geen foute beslissing. PSV heeft gescoord. En Luc de Jong is alweer uitermate cool gebleken vanaf 11 meter. Nu gaat de bal naar voren naar Bakayoko. En PSV komt er weer door met deze nu aan de rechterkant. Deze aan de rechterkant. Hij heeft de hulp van de Jong. Maar die kan hij net niet bereiken. Maatsen komt ertussen. Dortmund weer een bal bezit. Ja, Dortmund wil ook een beetje tot zichzelf komen weer. Want je merkt nu de bal weer gewoon in het spel is. Na die 1-1 van de Jong. Dat ze geïrriteerd zijn. Ze gaan heel hard door eigenlijk op alles. Lozano heeft overigens ook een aardig tikje uitgedeeld aan Ryerson. Die zag de gelegenheid. Die denkt, hey, wacht even, zij zijn heel agressief. Dan kan ik ook even een beukje uitdelen. En dat werkte, want er werd niet op ingegrepen. Hummels nu met Saibari bij hem in de buurt. Veel PSV is aan het glijden. Want je moet die bal echt goed in de voeten spelen als je hem er net naspeelt. En je moet corrigeren als degene die de bal ontvangt. Dan glij je meteen op je snuffert op dit veld. En dat overkomt ze zowel van Dortmund als van PSV. Bal nu over de zijlijn. En Ryerson is degene die halverwege zijn eigen helft vanaf de rechterkant mag gaan ingooien. Hij neemt nog steeds rustig de tijd. Ja, 1-1 is ook niet slecht voor Dortmund natuurlijk. En daarom moet PSV er eigenlijk nog even eentje bij maken. Zoveel kansen heeft Dortmund niet gehad. Hè. PSV heeft er beduidend meer gehad. Ook niet heel veel, maar wel beduidend meer dan Dortmund. Nee, we zeiden het al voor het doelpunt van Malen. We zeiden het na het doelpunt van Malen. PSV hoeft hier beslist niet te verliezen van Dortmund. En ja, eigenlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld de strijd op het middenveld. Dan ja, zou PSV eigenlijk moeten gaan winnen. Want op het middenveld winnen ze wel de meeste duels. Nu dan Jadon Sancho. Terug naar Slotterbeck. Die terug gaat naar zijn doelman. Luc de Jong gaat jagen op de doelman. Op Maier. En die heeft dan onmiddellijk weer Slotterbeck gevonden. Dat is dan wel gelukt om daar voetballend uit te komen door Dortmund. Uit te verdedigen de problemen. Sterker nog, nu wordt spits gevonden. Sancho, die maar eens eventjes meegeeft nu aan Royce. Royce, de schaduwspits, legt hem af daar op de rechtsback op Ryerson. Die probeert daar nog Malen te bereiken. Malen uit een lastige hoek. En daar is de redding van Benitez. Hij probeert hem in één keer bij de eerste paal binnen te knallen. Waar Malen toch weer eventjes alleen werd gelaten. De bal vrij kon aannemen op de borst. Eén keer laat hij hem stuiten. En dan wilde hij de bal in één keer bij de eerste paal binnentrappen. En staat Benitez daar goed. Brengt die redding. Want alles wat Dortmund nu overhoudt is een hoekschop. Sancho is degene die daarachter is gaan staan. Van een hoekschop vanaf de linkerkant. In het doelgebied is het niet zo heel druk. Dat kan zo nog wel komen. Want Sancho legt de bal daar graag neer. Tilman is degene die zijn hoofd er tegenaan krijgt. En zo gaat het uiteindelijk uitverdedigen van PSV via Bakayoko. Bal opgepikt door Emre Can. En daarna door Jadon Sancho. Sancho probeert Royce te bereiken. Daar zit Tilman tussen. En dan wordt het een nieuwe hoekschop voor Dortmund. Dan kunnen we het hele geschuif richting het doelgebied van Benitez opnieuw gaan aanschouwen. En Dortmund zet daar niet heel veel spelers neer. PSV zet daar veel mensen in de zonedekking. Want ze weten, die bal gaat daar komen. We moeten genoeg mensen hebben. Meestal landt hij in de buurt van Tilman. Hij had hem de laatste twee keer. Ja, Tilman heeft er heel veel verdedigend daar weggekopt. En dat probeert hij nu opnieuw. Maar de bal belandt daar bij Malen bij de tweede paal. En daar was dat bijna weer een kans voor Borussia Dortmund. Dat zet je toch alweer dreigend uit. Boskagli in de buurt. Die kan dan weer net redding brengen. Ja, die redt het daar net in het duel met Malen. En Malen blijft daar nu geblesseerd liggen. De scheidsrechter wandelt in de richting van Malen. Die daar toch wel erg hard in aanraking kwam met Boskagli. Boskagli, ja, die trapt daar, of die kopt daar de bal weg. Die hoog komt en dan probeert Malen met een halve omhaal die bal nog te raken. Waarbij Malen die bal eigenlijk niet raakt, maar wel het hoofd van Boskagli. Die overigens daar heel snel weer van hersteld is. Het spel gaat weer verder. Lozano nu aangespeeld. Weer verdedigd door Ryerson, die dat de hele wedstrijd al heel goed doet. De Jong, en daar gaat PSV er nu uit met 5 man. 4 man van Dortmund verdedigen. Nu sluit er ook een 6 aan. Overtal situatie voor PSV en een duw. Ja, dat is een schouderduw, zegt de scheidsrechter. Een schouderduw ten opzichte van Dest, waarna PSV, ja, heel snel weer de bal verovert en weer vanaf de middellijn kan gaan bouwen aan een aanval. Ja, dat is slordig uitgespeeld door Dest. Hij had echt 2, 3, 4 man mee en hield de bal bij zich, besloot te dribbelen, kon eigenlijk niet kiezen waar die bal naartoe moest. Saibari nu 20 meter van de goal is ineens vrij. Kan schieten met links. Over de goal van Dortmund heen. Maar er was ineens heel veel ruimte. Duurde even voordat hij het besefte. Maar niemand die uitstapte bij Dortmund. En dan moet je die gelegenheid te baat nemen. Hij doet het met links. Jaagt die bal over de goal van Maier heen. Edertje op 4-5. Wel zo ongedurig schiet hij die bal die kant op. En dan gaat Dortmund wisselen. Julian Brandt afgelopen weekend tegen de Wolfsburg mocht hij nog beginnen. Maar nu moet hij vanaf de kant komen. Dat had alles te maken met toen de afwezigheid van Malen en nu de aanwezigheid van Malen. Royce is degene die eraf gaat. Julian Brandt in de rust was hij nog gezellig aan het kletsen met Ramaljo. Die twee kennen elkaar uit de Duitse competitie. Dat was heel gezellig. Nou, Ramaljo zit nog langs de kant. Dus zo gezellig zal het binnen de lijnen niet meer worden voorlopig. Ja, Brandt is 2 weken geleden was hij nog een tijdje ziek. Kon hij niet spelen. Afgelopen weekend dus wel vanwege blessure van Malen en nu dus weer als invaller voor Royce. En daar gaat Fulkrug. Nu breekt Dortmund uit met 3 man Daar gaat de bal naar Malen. Malen probeert tot een schot te komen. Dat lukt niet. Daar komt de voorzet en die komt dan net achter Vuurkruuk. En daar ontsnapt PSV toch even. Want het zag er ineens weer kwetsbaar uit in die verdediging. Toen als Dortmund heel snel de aanval overneemt als ze de bal hebben veroverd. Nu weer Maatsen die even aan het trekkenbeen is en ook een pijntje aan zijn arm heeft. Ja, hij moet verder. Hij heeft al geel gehad overigens. Maar Maatsen is echt een gevaarlijke kracht voor Dortmund. Die heel veel komt aan de linkerkant zoals Ryerson dat doet aan de rechterkant. Dat zijn toch wel echt de sterke punten van Dortmund. Zeker zoals ze dat vanavond hier in Eindhoven laten zien. Maatsen nu weer in balbezit. Gaat hij de keeper in het spel betrekken? Nee, hij geeft die bal rustig naar het centrum. Naar zijn centrale verdediger, naar Slotterbeck, die de bal ineens vooruit geeft. En nu wordt de bal weer veroverd door Teese. Kan PSV weer gaan aanvallen. Ja, met Tillman die om zich heen kijkt en niemand aanspeelbaar ziet. En langzaam maar zeker wordt ingesloten door vier spelers van Dortmund. Uiteindelijk is het Jadon Sancho die de bal oppikt. Breed geeft aan Brandt. Die is hem dan bijna kwijt aan Tillman. Maar bijna telt niet. En Emre Can intussen voor Dortmund. Maatsen. Die zegt, ga maar, ik wil die bal tussendoor geven aan Donjel Malen. Schouten had het gezien. Pikt die bal op. Bakayoko dan Schouten. Wil eigenlijk terug naar Benitez. Maar bedenkt zich. En dan gaat het via Tillman alsnog terug in de richting van de keeper. Maar daar zit Emre Can ertussen met een sliding. Dat doen ze veel bij Dortmund. Ook de reden waarom de penalty uiteindelijk werd gegeven. Ze gooien zich ervoor. Dat neem je ook het risico dat het een keer misgaat. Zoals dat bij de penalty het geval was. Met die actie van Hummels. Dat ging heel vaak goed. Nu heeft PSV de bal aan de linkerkant van het veld. Met Lozano, met Dest. Luc de Jong staat al te zwaaien. Ik wil wel. Ik sta maar tussen drie verdedigers. Dus dat moet een keertje gaan lukken. Saibari net die bal niet meegekregen. De Jong pikt hem weer op. Nieuwe voorzet van Lozano. Gaat eerst het strafschopgebied in. Opnieuw zoeken. En dan de verre hoek proberen te vinden. Ja, die vindt hij wel. Maar heel ver buiten bereik. Van de goal. Heel hoog. Over de goal ook heen. Jammer van deze aanval. Die is weg. 65e minuut. 1-1 staat het in Eindhoven. Ja, je vraagt je toch wel eens af. Waar is de wervelende Lozano gebleven van zijn eerste periode bij PSV? Dat hebben we eigenlijk toch zelden gezien. Hij leidt heel veel balverlies. Ja, hij komt er af en toe ook wel eens door. En hij blijft onvoorspelbaar. En dat is waarschijnlijk ook waarom PSV en vooral Peter Bos vertrouwen in hem houdt. Want ja, hij stelt ook niet echt teleur, maar hij wervelt ook niet meer zoals hij dat vroeger wel kon doen. Ja, je weet toch nooit wat je precies aan hem hebt. Dat kan een voordeel zijn. Keuzes heb je ook niet echt, hè? Nee. Op dit moment niet. Ja, hij kan weer Peppi aan de linkerkant zetten op dit moment, maar dat is ook geen optie. Bakayoko legt hem weer rustig terug naar Veerman. En Veerman, ja, weer rustig terug naar Boskagli. Boskagli verstuurt de paas. Ja, die Lozano nog eventjes een sprintje doet. Maar ook hier loopt Lozano die bal zelf onder druk van Ryerson over de achterlijn. Kan hij geen controle houden over de bal. Ja, Lozano. We zijn zo naar je op zoek. Naar de echte Lozano. Hij kan zoveel. En ik zie nu Stijn Schaars overleggen met Peter Bos. Maar wat moeten we nu? Blijven we zo doorgaan of blijven we niet zo doorgaan? We hebben nog 25 minuten te gaan. PSV Dortmund 1-1. Saibari probeert die bal binnen te houden, maar dat lukt niet. En dus kan Dortmund gooien. Doen ze snel via Jadon Sancho. Fulkroek dan aangespeeld. Prima tackle op de bal van Boskagli. Wat een prima verdediger is dat toch. Hij kan gewoon prima op de man verdedigen. Snelheid is nog wel eens een probleempje, maar dat is in deze wedstrijd nog niet echt het geval geweest. Bakayoko aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Houdt even in en wacht op degene die kan aanspelen. Is op zoek naar Veerman, die vindt hij ook de hoogte van de middenlijn. Boskagli dan, die verplaatst het spel naar de linkerkant van het veld. Daar is Dest niet echt lekker aangenomen, maar de bal blijft wel binnen. Die kan nu dus Ryerson opzoeken. Ryerson is die even kwijt. Malen komt daar ook, dus is er dubbele dekking. Moet die bal weer terug. Richting Veerman, dan weer verder terug richting de middenlijn. Daar is Boskagli. Die kan de bal maar weer naar de rechterkant verplaatsen. Doet hij via Teese. Teese kijkt wel naar rechts. En dan naar Bakayoko. Dat had Maatsen al gezien. Die was al aan het loeren op deze paas. Jadon Sancho aangespeeld. En dan is de paas op Fulkroek niet goed. En Malen is te ver weg. En dan is de counter bij Dortmund er makkelijk tussenuit gehaald. Gewoon omdat het niet goed uitgevoerd is. 67e minuut PSV. Even temporiseren. Hier mag je de bal niet verliezen. Dus moet je even zuinig zijn. Ja, maar het is toch weer een schrikmomentje van PSV. Want ze weten als wij de bal daar verspelen, dan ja, is het onmiddellijk kwetsbaar achterin. Met twee pasen staat Dortmund daarvoor in. En nu was er dan inderdaad het gelukje dat de beslissende paas van Dortmund niet goed was. Maar ja, PSV valt er nu wel weer aan met de rem erop. Wetende dat als ze die bal dan kwijtraken daar, ja, dat ze onmiddellijk terug moeten met de staart tussen de benen. En maar hopen dat het dan goed gaat. Boskagli nu zal zich aanbieden bij Dest, want die is nu in balbezit. Dest verstuurt de bal naar de linkerkant, naar Lozano. Die gaat dan weer terug naar Boskagli. Eventjes pas op de plaats maken bij PSV achterin. Schouten verliest bijna nooit de bal. Die is zo zeker aan de bal vandaag. Dat geldt niet voor Tillman, die nu weer de bal verkeerd draait. Waar die Bakayoko niet bereikt. We gaan een volgende wissel krijgen bij Borussia Dortmund. Wolf gaat erin komen. Wolf gaat erin komen voor Jadon Sancho. Wolf gaat naar de rechterkant van het veld. Malen gaat naar de linkerkant van het veld. Füllkrug blijft natuurlijk in het midden. En de ingooi blijft nog staan voor Dortmund. Halverwege de eigen helft is het Ian Maatsen die daar mag gaan gooien. Brandt is daar in de buurt. Maatsen neemt dus rustig de tijd. Ja, bij PSV willen ze graag door. Want er zijn nog dik 20 minuten officiële speeltijd. En zij willen hier die wedstrijd winnen. Dortmund vindt 1-1 wel prima om mee te nemen naar Duitsland en naar het eigen stadion voor over een paar weken. Als ze de return moeten spelen in de Champions League. De achtste finale waar we in zitten in deze wedstrijd. Dest pikt de bal op voor achterin bij PSV Boskagli. Lang gespeeld in de richting van Bakayoko. Geen buitenspel. Kan die bal aannemen. Toch buitenspel gegeven. Oké. Dat was dan een paar centimeter. Ik dacht dat in het midden Slotterbeck nog wel stond. En dat hij nog wel een klein beetje over had. Maar de assistent scheidsrechter dacht er anders over. En die mag dat doen. Het wordt niet gecheckt. Want er is geen doelpunt gemaakt. Dus het maakt verder niet uit. Jij kan het zeggen. Ja, buitenspel, hè? Ja. Het was behoorlijk buitenspel. Ik wilde het niet zeggen. Voor Bakayoko. Nou, dan zeg ik het wel. Ja, Bakayoko is al behoorlijk buitenspel. Manu Zwolf dus aan de rechterkant aanvallend nu bij Dortmund. Die heeft ook veel verdedigend daar gespeeld aan die rechterkant. Maar ja, daar staat nu Ryerson die dat heel goed doet. Maar Wolf kan die hele rechterkant wel zo'n beetje bestrijken. Krijgt niet altijd speeltijd, laat het zo maar zeggen. En nu moet hij toch eventjes meedoen voor Jadon Sancho daar. Nu These aan de rechterkant. Die loopt Malen eruit. Ja, Malen kan hem niet meer bijbenen. Die zit er ook wel een beetje doorheen, heb ik het idee. Die kan aanvallend ook steeds minder brengen in deze tweede helft. Het zou me ook niet verbazen als Malen binnenkort gewisseld zou gaan worden. 70ste minuut inmiddels. 1-1 tussen PSV en Dortmund. En Alexander Meyer, de invallerkeeper, die dus in moest in de warming-up te horen kreeg dat hij mee moest doen vandaag. Die heeft het spel weer in beweging gebracht met Maatsen die nu voorbij Bakayoko probeert te komen. En dat lukt hem niet, maar hij mag wel een nieuwe worp gaan nemen. Ja, en daar doet hij weer rustig aan mee. Halverwege zijn eigen helft. Vanaf zijn linkerkant dus. Brandt komt dan weer een bal halen. Maar het moet naar Füllkrug. Veerman heeft dat gezien. Zit ertussen. Lozano pikt op in de as van het veld. Moet wel even opletten dat achter een Wolf loopt. Heeft niks in de gaten. Wordt blijkbaar ook niet gecoacht. Of hij is er doof voor. Dat kan natuurlijk ook. Dus kan Dortmund overnemen via diezelfde Wolf. En dan komt Ryerson eroverheen gedenderd. Wolf kan die bal naar de buitenkant spelen. Willen misschien wel binnen doorspelen. Maar Ryerson is daar niet klaar voor. Dus moet het naar de buitenkant. Toch weer naar die Ryerson. Dan Hummels. En dan kan Dortmund gecontroleerd naar de andere kant van het veld. Via Slotterbeck. Slotterbeck probeert het strafschopgebied in te komen. Onnodige overtreding van Saibari daar. Aan de linkerkant van het strafschopgebied. En daarmee krijg je toch ook weer de dreiging die er eigenlijk niet was. Met Slotterbeck daar. Ja, daarvan vind je het niet erg dat hij richting de achterlijn gaat. In eerste instantie. Dan heb je deze overtreding. Ja, hij gooit zijn heup erin. En je kan wel iets erin gooien. Maar dat is dan je schouder. Die zit wat hoger natuurlijk. Maar zover kwam hij niet. Zo dichtbij was hij niet. En dus de vrije trap voor Dortmund. Die staat punt 16 linkerkant. En daar dan een metertje of 5 vandaan. Ja, Julian Brandt is erin gekomen. Die heeft een goede rechter. Die neemt dit soort vrije trappen toch regelmatig. Maatsen staat ook bij hem. Die heeft een linker. Maar de bal ligt echt voor een rechtspoot. Dus Brandt zal het wel gaan doen, is mijn inschatting. Bij de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant bij PSV. Er staat een tweemansmuurtje bestaande uit Boskagli en Bakayoko. En Maatsen doet het inderdaad. En nu moet Benitez die bal, ja, die toevallig nog werd aangeraakt, bij die eerste paal nog eventjes wegwerken. Zo hard was hij niet. Manu Wolf kwam daar nog eventjes aan de bal. En Benitez moet daar toch eventjes nog een redding verrichten. Dat met nog 18 minuten te gaan in deze wedstrijd. Nu een inworp voor Maatsen aan de linkerkant. Even kaats met Wolf. Maatsen wordt op weg getrokken even door Bakayoko. Dat wordt niet als een overtreding gezien. Waarna PSV mag gaan werpen. Doet dat via These. Tillman nu. Tillman op eigen helft nog aan de PSV. Hakballetje van Luc de Jong. En zo komt PSV eruit. Oh, een glijpartij van Lozano. Die dan toch nog bij de bal probeert te komen. En dan heeft PSV het geluk dat de scheidsrechter daar een overtreding in ziet. Bij die glijpartij van Lozano. Ik dacht dat het voornamelijk door eigen toedoen zou komen. Maar dat bleek niet het geval. We hebben een vrije trap op PSV. En ik zie dat Peppi zich gaat klaarmaken zo om in te gaan vallen. Daar kijken we nog eventjes naar het moment waarbij Wolf die bal op zijn hak krijgt. Min of meer toevallig naar de vrije trap van Haatse, van Maatse. En dat Benitez die bal nog eventjes bij de eerste bal moet wegtikken. Deze die oppikt halverwege de helft van Dortmund. Paas gegeven. Probeert een vroege voorzet te geven in de richting van Luc de Jong. Maar die paas komt niet aan. Luc de Jong pikt daarna wel op. Veerman verplaatst het spel dan naar links richting Dest. Nog verder naar links is Lozano. Die neemt dan die Ryerson weer mee naar buiten. Dest weer aangespeeld. Die heeft Wolf tegenover zich. Bal weer naar Lozano. Daar komt Veerman dan naartoe om te ondersteunen. En die paas uiteindelijk misschien wel te geven. Lozano met Wolf tegenover zich. Saibari dan in de as van het veld. En dan moet die bal naar de rechterkant. Deze ziet aan de rechterkant helemaal niemand. Want Saibari was daar niet. Lozano was daar ook niet. En Bakayoko was ook in de as van het veld. Nu is Dest gevonden. 16 meterlijn zo'n beetje. Maar dan aan de linkerkant. Bal voorbij. Hummels. Bakayoko bijna. Maar net niet tegen de bal aan. Nee, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Bijna voor PSV in deze wedstrijd. 74ste minuut. Daar was weer bijna een grote kans voor PSV. Maar Bakayoko krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Het was toeval geweest. Want zo makkelijk was het niet. Maar PSV heeft nog steeds de bal via Boskagli. Vraagt nu of hij de bal aan de buitenkant kwijt kan. Dat kan bij Lozano. Lozano speelt de bal naar binnen, naar Tillman. Maar Tillman die glijdt weer uit. Ik ben benieuwd of Tillman er zo uitgaat of Lozano. Ik kan me niet voorstellen dat hij Luc de Jong op dit moment uithaalt. Want die speelt een hele goede wedstrijd. Niet alleen aanvallend, maar ook verdedigend. Manus Wolf nu aangespeeld aan de rechterkant bij Borussia Dortmund. Die temporiseert even, houdt in en geeft dan de bal iets te diep aan Sabitzer. Die er dan niet meer bij kan. Waarna de bal over de achterlijn gaat. En inderdaad, Lozano gaat eraf. Ja, dat verbaast me in het geheel niet. We zeiden het al een minuutje of vijf geleden. Hij kan nog altijd Peppi erin brengen aan die linkerkant. Ja, Peppi zal wat meer naar binnen gaan spelen. Hij zal iets meer een zwervende vrije rol gaan kijken in vergelijking tot Lozano. Maar Lozano leed zoveel balverlies en verloor bijna ieder duel van de rechtsback van Ryerson. Ja, dat het op een gegeven moment ook niet meer houdbaar is om hem te laten staan. Want ja, aanvallend bracht hij ook steeds minder en veel te weinig. Daar Saibari nu in de bal op het middenveld. En nu een overtreding, denk ik, van Wolf. Ja, dat is gezien. Een overtreding van Wolf op Serginho Dest. Die de bal gaat neerleggen voor een vrije trap. Nog een kwartier te gaan. PSV neemt even de tijd voor die vrije trap. Met de lange bal van Boskagli op de Jong. Daarachter is Bakayoko op het 16 rechterkant. Daar binnen gekapt. Ja, dan wil hij schieten. Wil hij gecontroleerd schieten. En je denkt die bal moet in de verre bovenhoek. Maar hij wil gecontroleerd met de binnenkant. En ik denk dat hij hem niet goed raakt. Want natuurlijk wil je die bal in de verre bovenhoek proberen te krijgen. We gaan nog eens een keer kijken. Punt 16 linkerkant. Prima naar binnen toe gekapt. Ja, hij wil toch echt te gecontroleerd schieten. Het is niet een kwestie van niet goed raken. Maar eigenlijk een kwestie van niet vol willen raken. Niet vol durven raken. En dus valt die bal zo in de handen van Meijer. En is de kans voor PSV weer voorbij met dat kwartier nog te spelen in deze wedstrijd. Schouten pakt Fulkroek vast, verovert wel de bal. En de scheidsrechter staat er met zijn neus bovenop en zegt tegen Schouten, je maakt een overtreding. Schouten zegt nog van niet, maar dat heeft Hummels ook al eens geprobeerd. En dat werkt niet met deze scheidsrechter. Die blijft gewoon bij wat hij beslist. Dat doen ze allemaal en dat is ook wel te begrijpen. Anders is er geen houden meer aan. Je kunt het eigenlijk nooit echt eens zijn met de scheidsrechter. Die overigens wel een aardig balletje achter zijn standbeentje weglegt richting de plek waar de vrije trap genomen moet worden. Ja, dat verraadt toch een beetje de voetballer in hem. En wellicht had hij dat ook wel heel graag voor zijn beroep gedaan. Ja, zo'n scheidsrechter. Ja, ik ben niet van die scheidsrechter. Weer balbezit voor Dortmund. Niet voor lang, want daar wordt de bal weer ingeleverd. En dan probeert, ja, toch in één keer Boskagli Veerman te bereiken. Of de Jong te bereiken. Wat niet lukt, die bal gaat over hem heen. Maar hier wordt PSV toch in één keer een kans ontnomen door, ja, zelf verkeerd te pasen. Hoe deze wedstrijd ook afloopt, moet er toch tot de conclusie komen dat de vleugels aanvallend te zwak waren vanavond. Om Dortmund echt serieus in de problemen te krijgen. Hoewel, ja, PSV dus wel een paar kansen heeft gehad waarin het had kunnen scoren. En dat tot nu toe dus maar één keer heeft gedaan door de penalty van de Jong. Nu weer balverlies van Bakayoko. Ja, nog maar eens eventjes de zwakte op de vleugels te illustreren. Lozano was niet sterk. Bakayoko speelt ook niet sterk. Maar ja, misschien dat er nog wat in zit voor hem in het laatste kwartier. Want hij wekt in ieder geval niet de indruk dat hij er conditioneel doorheen zit. Nu een overtreding van een wat al te felle these bij Malen. Malen ligt al en dan loopt hij er nog eventjes op door. Omdat hij Malen nog wel even iets duidelijk wil maken. Dat hij, ja, toch niet zomaar omspeeld wil worden door Malen. Ja, één goal was wel genoeg kennelijk voor These. Ja, hij kijkt er ook mooi bij. Hè? Na zijn rücksichtloze overtreding op Malen. Resulterend in de vrije trap vanaf de linkerkant van het veld bij de middenlijn voor Dortmund. Ja, die twee hebben wel eens samen op het trainingsveld gestaan hier in Eindhoven. Want Malen natuurlijk nog niet zo lang geleden PSV'er, toen naar Dortmund gegaan. Het kostte even tijd. Maar inmiddels zo vast in de basis en zo overtuigend als speler van Dortmund. Dat ze volop bak op hem vertrouwen. Hij heeft niet voor niks vandaag die goal gemaakt voor Dortmund in deze wedstrijd. Ingehouden, gejuicht, dat allemaal wel. Maar je bent niet voor niks oud PSV'er. Maar je speelt voor Dortmund. En dat moet je dan wel gewoon even willen laten weten. Met Benitez nu in balbezit. Dus PSV zoekt naar de ruimte. Het zou kunnen naar Saibari, maar daar heeft Benitez meer vertrouwen in Veerman om die in te spelen met wat tegenstanders bij hem in de buurt. Bakayoko dan wel terug naar Veerman en dan gaat Teze diep. Teze die eerst even in de laatste lijn liep, maar die bal gaat te ver naar de buitenkant terwijl Teze onderweg was naar de binnenkant. Ja, en dan gaat hij vanzelf over de zijlijn en kan Dortmund gaan gooien via Ian Maatsen. Ja, Maatsen neemt er weer zijn tijd voor als linksachter, als hij moet gaan inwerpen. Hummels komt even naar me toe, bedenkt zich weer, gaat weer naar de centrum van de verdediging. En Maatsen blijft me staan. De assistent scheidsrechter gaat nu tegen hem zeggen van, ja, je moet nu wel echt die bal gaan inwerpen. Ja, als hij een gele kaart krijgt vanwege een tijdrek, dan wordt het rood voor Maatsen. Want hij heeft al een gele kaart. Tilman nu op het middenveld, houdt in ieder geval onder druk van Emre Can. Balbezit voor PSV, geeft hem terug naar Veerman in de middencirkel. Geeft hij een balletje naar Boskagli. Boskagli naar Bakayoko aan de zijlijn. Bakayoko komt nu naar binnen toe. Gaat het duel aan met Maatsen. Hij krijgt hem voor, maar niet gevaarlijk voor. Veel te diep, zodat die bal in de handen terechtkomt van Alexander Meijer. Meijer die ook weer gaat stilstaan met de bal. We zitten in de 80ste minuut inmiddels. En voor Dortmund zou dit resultaat niet zo gek zijn. Ik denk niet dat ze al te veel risico meer gaan nemen. Ja, ze willen natuurlijk wel de 2-1 maken. Maar met 1-1 zullen ze toch zeer tevreden zijn met de thuiswedstrijd. Nog over een week op 3 voor de boeg. Emre Can wordt nu neergelegd. En zal PSV nog wat winnen? In ieder geval zie ik een paar wissels bij Dortmund zich klaar gaan maken om nog een minuutje of 10 mee te gaan spelen. Ja, en een chagrijnige Kobel die daar zit. Het baalt van het feit dat hij die spierblessure heeft opgelopen. Vlak voorafgaand aan deze wedstrijd. Meijer, zijn vervanger, op doel. Nu aan de bal. Even verplaatsen. Richting Hummels, dan aan de buitenkant. De richting van Ryerson. Ryerson begint dan aan een lange rush. Althans, dat was het plan. Maar daar zit Peppi tussen. Peppi kan dan niet aan de bal komen. Hummels wel. En daarachter Emre Can. Emre Can die van achteruit de opbouw verzorgt voor Dortmund in de richting van Brandt. Dan samen combineren met Sabitzer en Wolfbal. Weer terug naar Emre Can. Ja, nu is Dortmund echt aan het voetballen om in ieder geval in balbezit te blijven. Op zoek naar het ene momentje dat ze er eventueel door kunnen draaien. Wolf wil te draaien, maar draait zo zijn tegenstander in. Dus heeft PSV nu de bal via Saibari. Teze, Saibari goed doorgelopen. Maar de bal naar Bakayoko is niet goed. Goed ingestapt wel door Slotterbeck. Die krijgt de bal bij Maatsen. Maatsen meegeven aan Malen. Die is heel makkelijk langs 1-2 tegenstanders heen. Maar Tilman, daar komt hij niet voorbij. Maatsen blijft liggen. Tilman heeft nog steeds de bal. Kan hem niet kwijt bij een ploeggenoot. Veerman komt hem helpen. Dan heeft Destem vrij. Daar komt PSV. Ja, Malen blijft liggen. Gewond, tenminste. Dat wil hij ons nu laten geloven aan zijn enkel. Hij blijft liggen terwijl PSV in de aanval is. En Destem langs komt. En daar komt de trap in. Gepakt. Bij de eerste paal door Alexander Meijer. Wat een kans was dat ineens voor PSV. Geheel gecreëerd. Zelf door Serginho Dest die daar een man uitspeelt. En dan ineens vuurt op de goal van Dortmund. Waarbij Meijer nog wel eventjes alle mogelijke moeite heeft om die bal te keren. En dat dus op een moment dat Malen daar nog geblesseerd lag. Zo in de buurt van het strafschopgebied van PSV. Nu is hij omvergestrompeld, overeind gekomen. En gaat hij inderdaad naar de kant. En wordt hij vervangen door Salih Özkan. Einde wedstrijd voor Daniel Malen. Die de indruk wekt dat hij echt ook niet meer verder kan. En daar is dus de wissel. Einde wedstrijd Malen. Die dus Dortmund in de eerste helft op voorsprong zetten. Ja, met nu de vraag. Kan Saibari door? En daar staat al een wissel voor klaar. Dat is Mauro Junior. Die daar gaat. Vilkroek naar de kant voor Moukoko. Zo twee aanvallers eraf bij Dortmund. En de wissel van Saibari is ook aanstaande. Inderdaad, zijn nummer gaat al de lucht in. Maar dan moet hij eerst overeind komen. De visio is nog met hem bezig. En daar zal nu het bericht naartoe gaan van ja, dan gaan we zo meteen aan de zijlijn voortzetten. Zei Bari, je moet naar de kant. Dat heeft u nu zelf ook door. Marokkaans international en Mauro Junior komt er voor hem in. Lichtvoetige speler op dit hele zware, moeilijk bespeelbare veld. Want het is glad en ja, drassig. En dat maakt het allemaal wat moeilijker. Maar Mauro Junior krijgt de laatste tijd veel speeltijd. Niet alleen als back, maar ook als middenvelder. En dat is nu dus ook het geval. Hij kan dat prima. Hij heeft Bos daar zeker in kunnen bekoren. Niet voor niks mag hij nu ook spelen in de Champions League tegen Dortmund in de slotfase. 8 minuten. Kleine 8 minuten staat er nog op de klok in deze wedstrijd. 1-1 staat het. Salih Özcan dus erin. Dat is een verdedigende middenvelder. En we hebben Youssoufa Moukoko. Dat is een 19-jarige spits. Met Cameroenese voorouders en wel degelijk ook een Duits paspoort. Deze nu met de bal en die gaat via het lichaam van Hummels in de handen van Maier. Ja, en Hummels wekt ook de indruk dat hij er niet altijd ook zo fris meer bij loopt. Die strompelt naar de bal, maar was er nog net op tijd weer terug bij een voorzet vanaf de rechterkant van Teese. 1 keer stuiten. Bakayoko steekt zijn voet nog uit, zijn rechtervoet. En dat had een grote kans op kunnen leveren voor PSV. En de rugdekking van Hummels daarna was dus genoeg om PSV van de kans af te houden. Nu dan De Jong. Krijgt hij de bal tegen zijn arm? Ja, hij krijgt de bal tegen zijn arm. Daarvoor wordt gefloten, gezien door de arbitrage. Hij werd aangespeeld alleen in het 16 meter gebied. Hij had geen verdediger bij zich en hij controleert hem inderdaad met zijn arm, dus terecht afgefloten. En dus geen kans voor Luc de Jong. Ja, Alexander Maier, de keeper van Dortmund, legt nu de bal maar dus even stil voor de vrije trap. Dortmund pakt weer zijn tijd. Ik vind dat Dortmund de laatste minuten wel behoorlijk veel tijd aan het pakken is bij vrije trappen. En ja, voor hen mag het wel afgelopen zijn. Tenminste, die indruk wekken ze wel. Dat ze wel tevreden zijn met 1-1. Benitez trapt de bal ineens naar voren in de richting van De Jong. De Jong pikt op omdat Emre Can die bal niet onder controle kan krijgen. Ik heb toch het idee dat PSV hier nog wel een kans uit gaat peuren. En misschien nog wel een doelpuntje gaat maken. Ze zijn er in ieder geval nadrukkelijk naar op zoek. Dat hebben we wel gezien. Dest heeft er bijvoorbeeld die kans gehad. Peppi zou hem nog kunnen krijgen. Bal breed op Mauro Junior. Die krijgt hem net op tijd onder controle om te verplaatsen naar rechts. Naar Teese, naar Bakayoko. Bakayoko moet ondersteuning krijgen daar aan die kant. Maar die is er even niet. Maatse had het ook niet. Daardoor komt Bakayoko wel naar binnen. Maar daarna hield het toch recht op. Dus moet het weer even terug naar Teese. Veerman naar Tilman. Veerman. Dan Schouten aanspelen. En dan moet het naar de linkerkant van het veld. Via Boskagli kan het naar Dest. Dest kan daar dan brand op zoeken als hij dat zou willen. Belegt de bal richting de achterlijn. Dat is te moeilijk en te ver voor Mauro Junior. Te snel gegeven. Ja, Mauro Junior kan heel veel. Maar dit was echt een beetje te veel gevraagd. Makkelijk die bal over de achterlijn gespeeld. Beetje te ongeduldig. 5 minuten nog op de klok. 1-1 in Eindhoven. Tussen PSV en Dortmund. En Meijer treuzelt zolang als hij kan en vooral zolang als hij mag. Ja, het publiek gaat nu ook fluiten. Ik vraag me af hoe lang de arbitrage dit nog zal tolereren. Die tijdrekken van Dortmund. Of daar niet eens een keer een gele kaart aan te pas moet komen. Ja, voor de doelman. Maats heeft het regelmatig gedaan. Slotterbeck heeft het regelmatig gedaan. Hummels is het nu ook gaan doen. Dus de arbitrage zou er tegen kunnen gaan optreden. Maar doet dat vooralsnog niet. De Jong aangespeeld op het hoofd. Mauro Junior wint een luchtduel. En via Bakayoko komt de bal terecht bij Dest. De bal gaat opdribbelen naar Peppi. Peppi aan de linkerkant probeert daar nog te creëren. Iets te creëren. Een hakballetje van Bakayoko. Ja, is toch niet zo goed in de wedstrijd zit. Laten we het bescheiden zeggen tegen Bakayoko. Zou je dat dan wel zo briljant willen doen zoals hij dat doet? Want hij wilde in één keer met een hakballetje ja, Peppi alleen voor de keeper zetten. Nou, daar zit Hummels wel heel dichtbij, zodat het uiteindelijk geen kans oplevert. En over Hummels gesproken, daar is hij weer aan de bal. Ja, ja, als je dat wilt doen, is dat de enige mogelijkheid, zo snel. En waar de bal op dat moment zich bevindt. Brandt levert bijna de bal in. Maar bijna is het nog net weer niet helemaal. Özcan is degene die oppikt. Controlerend op het middenveld. Met Emre Can daar weer achter. Maats als controleur. Natuurlijk zoals we dat kennen van Dortmund in de opbouw. Gaat hij daar meehelpen. Hummels met een risicovolle bal in de richting van Sabitzer. Maar die kun je wel met Veerman in zijn rug aanspelen. Maatse gaat dan mee naar voren. Opgepakt door Tilman. Gaat dan weer naar achteren. Want balbezit is belangrijk in deze fase van de wedstrijd. En die 1-1 op het scorebord. Emre Can dribbelt het middenveld in. Probeert daar brand aan te spelen. Is moeilijk aan te spelen, want raakt de bal kwijt. Pepi dan kap naar binnen toe. En verplaatst de bal in de richting van Bakayoko. Maatse is daar even weg. Bakayoko moet in tweede instantie die bal onder controle krijgen. Dan nog voorbij Maatse. Wacht weer even. Deze duurt allemaal te lang. Deze brengt die bal voor. Maar wordt dan weer uitgelopen door Wolf. En die bal blijft dan binnen de lijnen. Nee, net niet binnen de lijnen. Deze gooit voor PSV. Ja, PSV probeert het nog wel om de 2-1 te maken. Ja, voor PSV is het minder goed er in 1-1 dan voor Dortmund. Dortmund heeft nog een thuiswedstrijd voor de boeg. Boskakli nu en Schouten. 88ste minuut inmiddels. En PSV raakt hier slordig de bal kwijt. Mauro probeert de bal weer terug te krijgen bij PSV. Dat lukt niet. Dortmund komt er nu uit naar balverlies van PSV met 4 man. Daar is Brandt. Brandt aan de rechterkant legt hem terug. Maar Veerman, ja, probeert Dest aan te spelen. Dat lukt uiteindelijk ook. Maar Dest reageerde wat te laat op het balletje in het eigen strafschopgebied van Veerman. Ja, Veerman dacht dat Dest het wel begreep. Maar het gebeurde te laat. Nu een duwtje in de rug bij Tilman. Tilman in duel verliest van Schlotterbeck. Hummels en... De bal is weer voor Maatse, die heel veel de bal heeft in deze fase van de wedstrijd. Ja, maar nu hem zo over de zijlijn heen schuift. Omdat hij een misverstandje heeft met zijn ploeggenoot aan die kant. Brand was daar, Özcan was daar. En nu ligt Boskakli op de grond. En ik denk dat hij last heeft van kramp, zo te zien, aan allebei de benen. Niks aan de hand, komt wel weer goed, zegt hij tegen de scheidsrechter. Ik heb geen hulp nodig, dat kunnen we zelf ook wel oplossen. Maar hij heeft wel even tijd nodig, de Fransman. De kramp schiet erin op het moment dat hij die bal lang wil geven. Voelt het meteen aan zijn rechterbeen. En daarna schiet het ook in zijn linkerbeen. En dus heeft hij daar last van. En nu moet er toch assistentie bij komen. Er is geen ploeggenoot die zich eraan waagt om die rek erin te krijgen. Hem zo op te rekken dat die kramp eruit gaat. En aan de kant zien we Obispo zich ook al klaarmaken voor een wissel. Dus die gaat er ook nog even inkomen. Boskakli leeggespeeld is niet gek. Want afgelopen weekend heel veel betrokken aan de bal bij het aanvalsspel van PSV. En nu ja, in deze wedstrijd. Het kost zoveel energie om in de Champions League goed voor de dag te kunnen komen. Dat zie je ook wel in deze wedstrijd aan PSV. De laatste officiële minuut loopt. Maar er gaat dus tijd bij komen. Flink wat tijd bij komen. Ik schat zo'n minuutje of 6-7. Dat zou zomaar kunnen. En ja, toch ook wel opmerkelijk. Nou, opmerkelijk. In ieder geval de keuze is gevallen op Obispo en niet op Ramaljo. Nu om Boskakli te gaan vervangen. En... Sneller aanvallen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, Obispo kan natuurlijk ook makkelijker mee in de slotfase om aanvallen nog iets te doen. Het publiek gaat nu overigens staan voor Boskakli. Geeft hem een massaal applaus. En Boskakli gaat strompelend naar de kant. En het is toch wel zonde dat hij er nu af moet. Obispo gaan we terugzien voor de laatste minuut. En wat blessuretijd. We hebben nog 10 seconden te gaan aan officiële speeltijd. En dan zullen we inderdaad gaan weten hoeveel minuten er minimaal bij komen. Obispo rent het veld in. En ja, dat goed Frank. Minimaal 6 minuten worden toegevoegd aan deze wedstrijd. Bij dus die 1-1 stand. En we zijn bij de inworp van PSV. Die is voor Serginho Dest. Ja, we hebben wel iets goed gedaan vandaag. Ja, je hebt al iets goed gedaan. We hadden wel extra tijd voor nodig. Maar goed, dat maakt verder niet uit. PSV heeft de bal. Dat is het belangrijkste. Dest net niet de bal. Dat zorgt dan voor problemen. Mukoko die de bal in de breedte legt richting Brand. Dan weer terugleggen in de richting van Özcan. Daar zit Tilman een half tussen. Is ook niet voldoende. Wolf pikt op. Hummels de hoogte van de middenlijn. Hij staat er nog wel in. Özcan weer gevonden. En die kan het spel dan weer naar de rechterkant verplaatsen. In de richting van Julian Brandt. Die dreigt met een voorzet. Pepi stinkt erin. Dan komt die bal met links. Dat was het plan. Dest dan kan oppikken. Zo, Hummels komt weer even met een sliding door. Ja, pikt nu de bal op. Daar lukt het allemaal wel. Vol op de bal. Wel hard door, maar correct door. En dus... leek het er even op dat Dortmund doorkomt, maar dat was niet zo. Leverde wel daarna meteen de bal weer in bij PSV. Maar die leveren de bal weer in over de zijlijn. Kortom, het is weer zo'n slotfase waarin de bal van hot naar haar vliegt. Een ploeg hem niet binnen bij, in de eigen gelederen kan houden. De eerste minuut extra tijd zit er al op. Nog 5 te gaan in deze wedstrijd. Het staat 1-1. Met een spijkerharde tackle inderdaad van Hummels. En ik hoor in mijn fantasie wellicht Hummels al denken. Zie je wel, ik raak de bal hier ook en bij die penalty ook. Ja, maar ja, dat zou zomaar kunnen. De arbitrage beslist anders. Helaas voor Hummels, gelukkig voor PSV. Nu overtreding gemaakt door Brandt en ook door Sabitzer op Serginho Dest. Obispo gaat de bal nog even halen. Veerman vraagt nu snel om de bal. In de middencirkel ligt hij inmiddels. Want PSV wil nog een keer tot een aanval komen. Nog ruim 4 minuten te spelen aan blessuretijd. En Dest wordt op avontuur gestuurd aan de linkerkant. Houdt even in. Mauro Junior komt zich melden. En Obispo, nu in balbezit, geeft hem weer aan Schouten. Schouten wacht eventjes tot er hulp komt. Die is er aan de rechterkant bij Bakayoko. Die zijn actie wel wil maken. Maar nu niet voorbij Maatsen wenst te gaan. Via Veerman wordt nu Obispo bereikt. En dan is de bal weer bij Dest. Die sterk speelt in deze tweede helft. Aanvallend en verdedigend ook. Dest brengt die bal ineens een 16 meter gebied in. En die wordt daar weggetrapt door Hummels. En dan een trap van afstand. Van veel te ver zo te zien. Van Veerman, die gaat hoog over, meters over. Maar Veerman probeert het in ieder geval. Ja, hij kon de verleiding niet weerstaan. Ook aangemoedigd door het publiek. Dat is zo grappig op zo'n moment. Als dan die bal op 25, 30 meter ligt. Dan hoor je het publiek allemaal doen, doen, doen, doen. Ja, ja, dat, hij doet het. En nu is het een doeltrap voor Dortmund. Met Meijer in het midden van zijn goal. Hij staat bijna tegen het net aan. Als hij die doeltrap daar vandaan gaat nemen. In de richting van Wolf. Die kan doorkoppen. In de richting van Moukoko. Moukoko krijgt de bal niet onder controle. Daarachter Emre Can. Bal naar de buitenkant. In de hoop dat daar Ryerson opduikt. Maar Pepi is daar ook om te ondersteunen. Amerikanen onder elkaar, zullen we maar zeggen. En in eerste instantie won Pepi dat. Nu de bal de diepte ingespeeld richting Sabitzer. Deze zit er half tussen. Sabitzer ook trouwens. Weer deze half. Met wat extra halve hulp van Veerman. Tilman is dan degene die de bal onder controle lijkt te krijgen. Maar wordt meteen opgejaagd. Daar aan die kant door Emre Can. Dat doet hij met een overtreding, Emre Can. En dus een vrije trap voor PSV. Kunnen ze nog een keer komen. 3,5 minuut van die 6 zitten erop. PSV, als ze nog een kans willen creëren, zullen ze even op moeten schieten. Ja, rollende bal. Dus moet die bal weer helemaal terug. Ja, die scheidsrechter ook bij de aftrappen is hij heel streng. En nu ook weer bij een rollende bal waar iedereen denkt, joh, doe niet zo moeilijk, man. Laat gewoon lekker spelen. Laat hij niet lekker spelen. Ja, ik moet zeggen dat Tilman het wel heel slim deed, het uitlokken van die vrije trap. Hij kwam voor de man, voor die van Dortmund, hield in en wacht op het duwtje. Ja, dan weet je dat je vanzelf die vrije trap meekrijgt, want hij zat nog in een lastig pakket. Nu dan weer balbezit voor PSV met Tilman nu aan de rechterkant. Bakayoko is vlakbij hem, maar hij verliest de bal daar aan Wolf. Die nu overigens vanaf de linkerkant speelt. Terwijl hij toch echt doorgaans vanaf de rechterkant speelt. Maar ja, daar speelt nu Julian Brandt, invaller. Slotterbeck. En nu Emre Can. Emre Can krijgt hem mee via Veerman. Nu probeert Dortmund om PSV vast te zetten aanvallend. En Maatsen, nou, wil hem voorzetten. Glijdt dan weg, is boos en slaat van woede op het gras in het Philipsstadion. Malen zie ik kijken vanaf de zijkant. Ja, zijn doelpunt waarschijnlijk genoeg voor 1 punt hier voorlopig. Ja, er komt nog een terugwedstrijd. En het zal nog een grote opgave worden, ook voor Dortmund, om de kwartfinale te halen. Er is nog vrijwel niets beslist na vanavond hier in Eindhoven. Nog 1 aanval wellicht. Want we gaan zo dadelijk naar de laatste minuut van de blessuretijd als Dest wordt aangespeeld door Obispo. Ja, ik denk toch, aan het begin van deze wedstrijd zou je zeggen 50-50. Maar met 1-1 terug naar Dortmund, dan is het toch wel 60-40 in het voordeel van Dortmund snel. 60-40 in het voordeel van Dortmund ten opzichte van PSV. Maar PSV is dus niet kansloos. Zeker niet als je deze wedstrijd gewoon bij de hand neemt en kijkt wat voor kansen er gekomen zijn uiteindelijk voor PSV. Dat natuurlijk een prima aanval heeft. En daarvan had kunnen profiteren. Vaker dan 1 keer in ieder geval. Nu Mauro Junior. Prima paas op Dest, zeg. En Dest, ja, die wil dan doorlopen. Maar Sabitzer voor zijn neus. Daar is De Jong. Maar dit wordt de bal een meter achter gespeeld. En Maatsen neemt geen enkel risico. Rost die bal over de zijlijn. Komt net bij de supporters uit. Die staan er een metertje of 5 achter die zijlijn te wachten. En daar kan de bal zo meteen worden ingegooid. En dat kan heel ver vanaf die kant door Dest. En dus gaat iedereen in het strafschopgebied staan bij PSV. Het is Tilman die het doet. Die kan het ook heel ver. En die gooit hem nu richting de penaltystip. Mauro Junior is de kleinste op het veld. Die moet dan gaan koppen. Die verliest dat. Julian Brandt komt ook niet met de bal onder controle. Maar aan de andere kant neemt Wolven mee. Deze ertussen. Nee, net niet goed genoeg. Nu Emre Can, die het spel verplaatst naar de rechterkant. Er komt waarschijnlijk nog 1 aanval aan voor Dortmund met Moukoko. En Maatsen die de bal aanneemt. En het spel gaat helemaal nu weer naar de linkerkant. Naar Wolf die daar met zijn rechtervoet staat. Dus alleen maar terug kan op dit moment met Maatsen. Maatsen brengt de bal weer terug naar Slotterbeck. En dan zegt de scheidsrechter van vanavond, het is genoeg geweest. We sluiten af met 1-1. En Dortmund wekte al een kwartier lang, het laatste kwartier van de wedstrijd, de indruk dat 1-1 voor hen hier wel het hoogst haalbare was. Dat ze er wel vrij tevreden mee waren. Na de goal van Malen in de eerste helft. De overtreding in de tweede helft van Hummels op Tilman. Waarna Luc de Jong heel koelbloedig de 1-1 binnenschoot. Over een weekje of drie gaan we verder in Dortmund. 1-1 voorlopig de tussenstand hier na één ronde in deze achterfinale van de Champions League tussen PSV en Dortmund. Goed, dankjewel Philip Koken en Frank Wielaert. In Inter heeft in de andere wedstrijd in de Champions League thuis met 1-0 gewonnen van Atletico Madrid. Oud-Twente-speler Arnautovic schoot zo'n 11 minuten voor tijd raak. En ook daar over drie weken de return. Manchester City speelde in de Premier League vanavond. Zij wonnen met 1-0 van Brentford. Erling Haaland maakte het enige doelpunt en City staat dankzij die overwinning nog maar één punt achter de koploper en dat is Liverpool. En Olympique Marseille heeft vanwege de tegenvallende resultaten de coach Gennaro Gattuso aan de kant gezet. De Italiaan volgde in september de Spanjaard Marcelino op, maar hij kreeg de ploeg dus ook niet aan de praat. Na de 1-0 nederlaag van zondag bij Stade Brest staat de ploeg negende in de Ligue 1. En oud-voetballer Andreas Brehme is op 63-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De Duitser maakte in de WK-finale van 1990 uit een strafschop het winnende doelpunt. Het was tegen Argentinië. En Brehme speelde voor onder meer Bayern München en Inter. Hij werd drie keer landskampioen en veroverde in 1991 ook de UEFA Cup met Inter. En oud-teamgenoot Beppe Bergomi roemde Brehme bij Sky Sport Italia en hield het daarbij niet droog. Una bella e grande persona. Ci mancherai tanto. Ciao. Ja, een mooi en geweldig mens, dat is Bergomi. We zullen hem enorm missen. Stichting Top Handbal Zuid-Limburg, beter bekend als handbalclub Cambit Lions, heeft faillissement aangevraagd. Viervoudig Nederlands kampioen en ziet geen andere optie nu het €50.000 moet betalen aan voormalig speler João Ramos. Woordvoerder Evert Hoyting legde eerder vanavond in onze uitzending uit wat er precies is gebeurd en hoe de toekomst er nu uitziet. Ramos die raakte geblesseerd. Uh-huh. En toen hebben wij hem een andere overeenkomst aangeboden. En daar ging Ramos niet mee akkoord. Want die andere overeenkomst was als hij dan assistent trainer kon zijn bij het team. Dan kon hij ook in ieder geval bij het team blijven. Maar er staat ook een andere vergoeding tegenover. Nou, dat was niet toereikend voor hem. En toen zijn daar mensen bij geweest die zeggen van, joh, je hebt volgens mij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Want je bent al 9 jaar bij de club. Uh-huh. Nou, daar heeft hij aangespannen en dat heeft hij gewonnen. De rechter heeft gezegd van ja, hij heeft gelijk. Nou, het faillissement is aangevraagd, maar is ook toegekend vandaag. Dus okay. Vandaar ook een curator. En dan gaan we dan kijken zo van wat zijn de binnen de juridische spelregels. Wat kunnen wij doen om A, het seizoen uit te spelen? Dus dat moet je allemaal overleggen, ook met de rechtercommissaris. En dan gaan we kijken hoe we een doorstart kunnen maken voor het nieuwe seizoen. Dus dat betekent misschien wel een nieuwe stichting oprichten. Ja, ze speelden vanavond wel voor de beker en ze wonnen van Hurry Up. De hoofdmoot van Langs de Lijn en Omstreken was natuurlijk vanavond PSV tegen Borussia Dortmund. Het werd 1-1 in de achtste finale van de Champions League. Notabene oud-PSV'er Donjon Malen zette de Duitsers op voorsprong. Dan is het Malen die oppikt op een metertje of 20 van de goal. Dan proberen in de korte hoek en dan zit hij erin. Wat een schitterend doelpunt van Donjon Malen, zeg. Hij schiet, hij heeft heel weinig ruimte. Die bal ligt onder hem. Hele korte beweging maakt hij. En daarmee verrast hij de verdediging van PSV. En bovenal Benitez, die de bal via de onderkant, via de lat, in ziet slaan in zijn goal. Maar naar rust kon Luc de Jong gelukkig aanleggen en profiteren van een toch wat makkelijk gegeven strafschop. De aanloop van Luc de Jong. Daar komt hij 1-1 tegen Maier inhouden. En goed binnengeschoten. 1-1 PSV. Het zat eraan te komen. PSV was aan het dreigen vlak voor rust. En ze waren aan het proberen weer in de wedstrijd te komen na de rust. En deze goal gaat enorm helpen. Kan PSV doordrukken tegen Dortmund? Nou, uiteindelijk niet. Het werd 1-1, maar niet getreurd. De return in Dortmund die is over 3 weken. Goed, tot zover. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Kees Grimbergen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1.